Middernacht, het begin van maandag 11 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Polen heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een verrassende winnaar opgeleverd. De conservatief Duda kreeg meer stemmen dan de favoriet, de huidige president Komorowski, ook een conservatief. De 45-jarige Duda beloofde de kiezers in zijn campagne van alles waar de president helemaal niet over gaat, zoals minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Aan de eerste verkiezingsronde in Polen deden 11 kandidaten mee. De tweede ronde is over 2 weken en gaat tussen Duda en Komorowski. De Airbus die gisteren verongelukte in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden van de crash dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen, waardoor is nog onduidelijk. De overlevende is een medewerker van Airbus. Het militaire transporttoestel A400M stortte gisteren in Sevilla neer tijdens een eerste testvlucht. Er waren 6 mensen aan boord. 4 van hen kwamen om het leven. Het toestel zou volgende maand aan Turkije worden geleverd. Russische militairen worden gedwongen te vechten in Oekraïne. Dat zeggen oud-militairen tegen persbureau Reuters. Volgens hen dreigen commandanten met celstraf voor wie niet naar Oekraïne wil. Of de commandanten dat op eigen initiatief doen of dat het Kremlin het bevel geeft is niet duidelijk. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat de Russen over de grens worden gestuurd. Steeds meer scholieren krijgen examentraining van een commercieel bedrijf. Met zo'n training die honderden euro's kan kosten bereiden ze zich voor op het centraal eindexamen. Dat begint de komende dag. Ook dit weekend gingen de trainingen nog door. Volgens staatssecretaris Dekker mag een commerciële training alleen een aanvulling zijn. Scholen zijn primair verantwoordelijk voor de voorbereiding van hun leerlingen. Het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Daarna een vrij zonnige dag met hoge temperaturen. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot 27 graden in de rest van het land. Dinsdag wordt het weer koeler en is er kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Nou is het goed. Ja, ja. Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jacques Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Bel mij gelijk te bezoeken op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk niets anders dan Echte Janne. Zo is het maar net. Echte Jan, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald, dus ga je demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. Maar loopt het uit op een antisemitische betoging van een open inrichting, zoals de linkse gekkies gisteren op het Museumplein in Amsterdam. De binnen ontzettende Johan. Jan! Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Jan of Johan is geweest. Oh, ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Nou, jij. Of ben er, ben er. Echte Jan, ja? Of Johan. Je hebt een gemeen hoesje. Jan, yes. Of Johan. Ja, we kunnen natuurlijk niet omheen, Hans Jansen. De rust is beter. Over de doden niets dan goeds, maar over Hans Jansen toch al niet. Want daarom is hij een paar keer bij ons te gast geweest. Hans was een erudite lieve man met een enorme hoeveelheid kennis. Hij werd maar 72 en Hans, zoals altijd, zei bij het weggaan, strijd de goede strijd. En dat zeggen wij tegen hem terug. Alhoewel hij daar niet zoveel aan kan als je dood bent. Nee. Maar toch, in ieder geval, zonder dat hij dood is. Was een leuke vent. Ga je goed, Hans? Ja, dat zoiets zeg je dan ook, daarboven. En boven? Nou ja, weet ik veel. Onder dan, een gat in de grond met aardappelen. Wat wil je nou? Ja, jij gelooft er niet in de hemel? Nou, als het even uitkomt wel. Hans, mocht je het horen, wat ook lastig wordt omdat je namelijk dood bent. Ja, kom hier eens uit. So long, cowboy. So long, je bent een echte Jan voor het leven. Wat ja. Niet zoveel zin heeft omdat je dood bent. Nee. Oké. Abdul Qasim al-Jaberi. Fuck de koning! Wat zegt hij? Fuck de koning! Fuck de koning! Dat is. Deze mafklapper is tegen alles wat blank is en noemt zichzelf antiracist. De grap daarvan ziet hij zelf niet, maar goed, hij is dan ook een linkse gek. Niet gaan we weer. Meneertje riep, fuck de koning, werd per douche aangeklaagd voor majesteitsschennis. Nou, heel Twitter nam het voor de gekke drol op. Waarmee zijn verhaal over de witte mens die niet deugt onmiddellijk weer werd ontkracht. Maar ook daar zal hij de humor wel niet van inzien. Kortom, Abdel Qasim is de... Johan van de week. Ja. Nigel Farage! I said that if I didn't win, I would stand down as leader of UKIP. Zo. UKIP haalde 3 miljoen stemmen binnen en verwierf daarmee één zetel in het parlement... door dat verdomde districtenstelsel waar iedereen in Nederland zo vreselijk verliefd op is. Om het nog erger te maken, stapte Farage op... nadat hij ze in zijn eigen district dus niet had gewonnen. Iets waar Diederik Samson nog iets van kan leren. Farage is een waanzinnig goede debater. Balen dat de anti-EU en anti-massa-immigratieleider van Great Britain... het niet heeft gered, Jan. Ja. Kijk je wel eens naar die speeches van hem? Ik heb diverse gehoord en gezien, ja. Het is zo grappig. Het is ook heel grappig en is wel heel leuk boos. Maar het doet me wel een beetje zwaar aan jou denken. Maar altijd hoezo? Boos. Ja, op een erudite manier boos. Hoe doe je dat? Dat zo dus. Dat systeem, hè, 3 miljoen stemmen en dan 1 zeteltje weten op te rapen. Maar hoe bedoel je dat ik altijd boos ben? En nu ook weer. Nee, ja, ik word nu boos. Ja. Maar ik ben niet altijd boos. En niet over alles. Pim Fortuyn. Dit land is een stad. Zij zat. Oké. Nou, Pim is 13 jaar dood. Dat gaan we ook weer herdenken. Bij zijn graf op 6 mei kwamen 8 krankzinnigen bij elkaar. Maar met de wijze lessen van professor Pim is ook al gereed gedaan. Zijn term islamisering is op het ogenblik zwaar in de samenleving geworteld. Jan. Wat ben je nou aan het doen, man? Het staat hier allemaal letterlijk zoals ik het nu voorlees. De enige zinnige zin die er een hele stukje voorkomt is de volgende. Pim is voor Jan Joker gestorven. Ik weet niet welke zwakzinnige tekstschrijver dit gemaakt heeft. Het gaat toch helemaal niet over... Dat is toch niet de bedoeling om dat te bespreken? Nee. Nou, in ieder geval, nou, een beetje meer komt, geloof ik. De schrijver deze heeft mogelijk bedoeld dat Pim zo ongeveer voor niks is gestorven. En zijn gedachtegoed nog dagelijks wordt verpanseld. En hiermee is hij altijd nog een Jan, denk ik maar. Ja. Toch, voor ons dan op zijn minst. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Echte. Of een Johan, blinde avondje. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast is dat. Wat is er nou, man? Ik had iets te veel gedronken. Ja. Dus toen ik die tekst moest schrijven, toen liep het niet zomaar zo mijn pennetje uit. Niet zomaar mijn pennetje uit, om het zo maar te zeggen. Ik dacht vandaag dat het wel gebeurd was. Dat het afgelopen was. Nee, ik kreeg mijn linkerarm die viel uit. Ik kreeg geen adem meer. Ik denk, nou, dan gaan we. Nou, ja, gelukkig. Dan had ik in ieder geval niet 's nachts nu radio hoeven maken, dacht ik dan. Wij ook niet waarschijnlijk. Even een moeilijke plechtigheid moeten houden. Ergens. Nee, dat is zo niet waar. In een bos in Bergen. Nee, als ik dood neerval, dan zit jij gewoon nog steeds het jootje te presenteren. Ben ik zeker. Dat is weer waar. Als eerbetoon dan, hè? Ja. Onze hoofdgast is de adjunct van de Yalta.nl en de voorvechter van het vrije woord. Een warm welkom voor Annabel Nanninga. Annabel, welkom. Dank je, Jan. Dank je. Er ging even iets mis, zo aan het begin van het programma. Ik merkte het. Ik moest lachen. Dat is een tijd geleden. Ja. Ja, je bent altijd zo boos. Ja, ik ben best wel snel boos. Maar ik moest hier heel hard om lachen. Omdat ik ken weinig mensen die zo amateuristisch radio maken als Jan Heemskerk. Die dan gaat zeggen, de tekst die ik nu moet voorlezen, die is niet goed. Ja, maar vinden de mensen thuis wel leuk? Dat is meta-radio. Ja, dat is een beetje zo'n behind the scenes, director's cut-achtige feel. Oh ja, meta-radio. Ja, kom maar goed. Hey, heb ik nog wat leuks voor jou ook, Annabel? Ja. Als ik nou eens zeg, sta je vrouwtje. Hashtag sta je vrouwtje. Oh nee, haal het weg van mij. Nee, ik leuk. Wil dat niet. Dat vind jij vast enig. Vertel op. Ja, nee, ik zag dat op Twitter. Dat account ging mij volgen. Sta je vrouwtje. En toen keek ik even. En dat is dus bedoeld dat mannen moeten dan meer zorgtaken overnemen, zodat hun vrouw meer mannentaken kan doen. Nee, ontplooien. Ontplooien, sorry, ja. Bedoel ik, ja. Hey, mannentaken moeten mannen ook doen namelijk. Ja, ja, ja. Dus dan moeten ze behalve munttee drinken en naar de yoga, mogen ze ook naar de Vrijmibo. En dan hebben ze zo'n plaatje getwitterd van een biertje op een aanrecht met zo'n snijplank en een mes. En dan staat er, voor een echte man is dit zijn Vrijmibo. Ja. En dan kan zijn vrouw kan naar haar Vrijmibo. Ja. En nou, het is natuurlijk heel eng, want dat is een campagne van OCW, waar natuurlijk ook weer heel veel hardwerkende belastingmensen centjes mee gemoeid zijn. En waarin ze ook uitgaan van een soort jaren 50 moraal. Nou, dan had ik dus ook zo van, ik ken die mensen niet. Nee, maar stel je voor dat ik een Twitter-account maak over hoe vrouwen een beetje zouden kunnen opknappen. En een website maak met tips over hoe ze kunnen leren fatsoenlijk in te parkeren. En hoe ze kunnen leren rationeel te denken. Het land is echt te klein. Ik bedoel, dat mag natuurlijk helemaal niet van alle asjas. Ik heb deze discussie gehad met mijn vrouw dit weekend? Niet. Nee, dialoog. Nee, van sta je vrouwtje moet je dat dialoog noemen. Dan ga je dus in dialoog en dan gaat zij zich ontplooien. En dan ga jij voortaan alles doen en mantelzorgen en zij ontplooien. Oh, moeten we ook mantelzorgen? Ja. Dat het nog even gedaan. Maar ik had dus die discussie, het ging over de stand van de emancipatie, waarin zij zegt, volgens mij is het wel goed gegaan. Ik zeg, nou weet je wat het is? De emancipatie is zo dat een man voorheen heel veel moest werken om het inkomen binnen te trekken. En nu moet hij heel veel werken om het inkomen binnen te trekken. En heeft hij meer taken gekregen en de vrouw minder. Dat is emancipatie op dit moment. Ja, vrouwen zijn natuurlijk wel gaan werken. Ja, maar 24 uur per week. Ja, dat heb ik met je eens. Ja, mevrouw Roos, hallo. Ja, dat part-time... Begin je nou over dit? Ga je nou matcha doen? Gaan jullie nou elkaars keukentafel emancipatie... Nee, maar... Gesprekken nee, maar het is iedere keer zo. Ja. Nee, ja, goed. Laten we maar ophouden met gezegd. Hey, de Engelse verkiezingen... Het is verschrikkelijk. Er gaat dus belastingcentie aan een man. Ja, jongen. Jou en mijn... Het is nog erger, want er zit ook een campagne aan vast die zich richt op jongens. En die heet Beat the Macho, als ik het is dat, goed is dat masturberen? Beat the Macho? Nee. Dat mogen ze geloof ik nog sausage. Net wel van de feministen. Maar dat gaan feministen natuurlijk ook verbieden. Want alles wat mannen doen is per definitie slecht, volgens... Alleen witte mannen, hè? Witte mannen met name. Nee, dat is een campagne die zich dan ook richt op jongens. Hoe ze dan niet meer macho zijn. En weet je wat nou de grote de grap is? En dat merk je dus aan deze campagne. En jongens worden al zo kapot gefeminiseerd, Janne, precies. In dit land. De hele maatschappij is overgefeminiseerd. Allemaal jellen in haar hebben ze. Nee, maar ze acht zijn. Nee, maar mannen mogen helemaal geen mannen meer zijn. Nee. En dan uiteindelijk gaan die wijven lopen zeiken dat ze een slappe lul thuis hebben zitten. Jij hebt jezelf gekleed. Heb jezelf gekleid, stinkwijf. Ja, dat is precies hoe het is. En weet je, ook, dan hebben ze een man thuis en dan vinden ze een leuke, lekkere, stoere, wilde vent. En dan hebben ze hem en dan willen ze hem... Dan gaan ze hem temmen en gaan veranderen. Gaan ze hem temmen en veranderen. En op een gegeven moment... gaan ze hem papa dag geven en dan kunnen ze het er niet meer en dan op. Loopt hij opeens in zo'n beversportjas, of de functionele regenjas, loopt hij dan rond. En dan doet hij lekker... Die heeft zij dan ook, hetzelfde. Ik heb lekker rabarber gekocht. Ik heb lekker rabarber gekocht. Daar ga ik een rabarber krummeltaart van maken. Ja, en dan denk zij alleen maar met een keur. Als jij mij maar... nu vertelt dat jij ooit een rabarber krummeltaart hebt gemaakt, dan maak je iets aan. Maak je mij maar een keer klaar. Maar ja, die man is er niet meer. Met de rabarber dus nou. Die man is er niet meer. Die met zijn biermond af en toe eens een keer die poes hapt. Zo. Schuimbekkend en wel. Nou, dat... Nou. Enfin, de Engelse verkiezingen. Wat de Nederlandse media zeiden, dit hadden we niet verwacht. Wat had de Nederlandse media dan wel verwacht? Nou ja, ik denk dat ze verwachten wishful thinking een beetje door elkaar halen. Volgens mij hopen ze dat Labour zou winnen. Ja, ze hopen natuurlijk altijd de Nederlandse media, dat was de meeste dagbladen en tv-zenders, die willen natuurlijk graag dat Labour wint. Want ze denken dat dan alles goed komt in het perfide Albion. Maar ik denk dat ze gewoon tegengevallen is. Hoewel ook de Britse media natuurlijk wel verrast waren door deze uitspraak. Nee, dat hij de absolute meerderheid haalt, dat begrijp ik nog wel. Iedereen had het over een nek aan nek. Ook al daar, hoor. Ja, aan de overkant hadden ze het ook wel over een nek aan nek. Maar ja, nee, goed, het is zo uitgevallen. En ik denk dat, je zag de zure commentaartjes. Je zag ook alweer de Britse protesten tegen... Het was heel grappig. Het waren eigenlijk gewoon lefties die woedend waren over de uitslag. Ja. Die gewoon zeiden, boe, we vinden dit een stomme uitslag tegen. Terwijl toch, kennelijk hebben hun landgenoten zo gestemd. Maar dat werd natuurlijk meteen alweer rellen, want dat mag als links het ergens niet mee eens is, dan mogen er natuurlijk wel dingen kapot en dan mogen politiemensen worden bekogeld. Ja, dat doen we trouwens ook denken aan die Jörg Haider die toen werd gekozen door het Oostenrijkse volk. En dat EU dan Oostenrijk economisch ging boycotten. Ja. Omdat dus het volk de verkeerde leider had gekozen in hun democratische oogjes. Ja, nou ja, goed. Maar dat was ook in Griekenland bijna gebeurd. Hij doet wat hij beloofd heeft, dat hij een referendum uitschrijft over Europa. En denk je dat hij dat doet? Annabel Manning. Ik hoop het. Ik denk dat hij het niet durft. Ik denk het ook niet, maar ik hoop het wel. Want dat is natuurlijk wel weer leuk voor die pedante EU... die dan inderdaad in Oostenrijk strafjes gaat uitdelen... Als ze een keer een middelvinger krijgen van een land dat zegt... En mochten ze het nou doen, hè? En het is inderdaad een exit... Gaat hij dat dan ook doen? Brexit. Dat weet ik echt niet. Ik weet echt niet of hij... hoe dat zit in de Britse... Iedereen staat daar systeem, of je niet een bepaalde kiesdrempel moet halen, überhaupt een bepaalde opkomstpercentage moet hebben, hoe bindend dat is. Nee, okay, maar het ding is natuurlijk wel een beetje dat daar iedereen wel verschrikkelijk overstuur van raakt. Ja. Als Frankrijk Duitsland almachtig wordt en de Britten was dan het enige grote land wat er wel eens een beetje tegenhing. En, misschien geeft het de anti-Europese bewegingen hier op het vasteland ook een boost. Om daar eens wat meer een vuist in te maken. Oké, stel nou dat Cameron een paar ballen in zijn broek heeft zitten en dus wel het referendum. En dan, de Engelsen zeggen van, joh, zoek het lekker uit. Dus dan hebben we een Brexit. Nou, de Grexit staat ook voor de deur. Betekent dat dan gelijk dat de hele EU ze in elkaar gaat storten, denk je? Implodeert. Hij wordt. Ja, leuk. Ja. Nee, ik denk dat ze juist proberen om heel erg wat er nog over is dan de boel bij elkaar te gaan houden, zeg maar. Dan gaan ze Cohen'en natuurlijk. Oh, maar denk je niet dat het dan een soort domino-effect plaats gaat vinden? Ja, alweer, ik hoop het. Maar je weet hoe die EU-baasjes opereren. Ik bedoel, die gaan dan alles op alles zetten om dat natuurlijk te voorkomen. Die hebben echt geen zin om dat te gaan ontmantelen en hun macht weer terug te geven. En zelfs al zouden de lidstaten individueel het willen, dan nog zou het natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 kunnen gebeuren. Maar ja, dat ik zeg, het zou wel de eurokritische bewegingen in de lidstaten wel misschien meer een boost kunnen geven om bijvoorbeeld in hun land ook referenda af te dwingen en ja. Het is wel jammer dat je in Nederland, als je eurokritisch bent, kan je voor de PVV stemmen. Ja, maar die maken er heel weinig in klaar. Natuurlijk. Ja, die maken er geen moeite klaar. En een heel klein beetje op de SP. Ja. Maar ja, die zijn eigenlijk ook best wel weer pro. Dat zijn hele enge mensen uiteindelijk ook. En dan houdt het dus op. Ja. Dus je kan eigenlijk alleen maar als je EU kritisch wil stemmen, op partijen stemmen waar je geen zin in hebt. Nou ja, je kan natuurlijk proberen om een referendum op de agenda te krijgen. Ja, maar dat wordt er dan vervolgens niet van aangetrokken. Nee, goed, nou. Maar dat is een middel wat je buiten de partijpolitiek... Dat is wel heel grappig, hè? Dat D66, die referendum over de soevereiniteitsoverdracht... Zijn zij fel op tegen, omdat ze natuurlijk zo voor de EU zijn dat ze hun eigen beginselen daarvoor vermoorden. Ja, maar goed, D66 en beginselen, hè? Dat is zoiets als een ISIS-strijder met een Yazidi. Dat is, geef je niks meer voor dan. Hey, speaking over Brussel. Jeroentje D is zijn baantje kwijt aan een Spanjool. Is dat, vinden wij dat erg? Nou ja, dat is niet helemaal zeker, maar het lijkt er stillig op. En ja, dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Wat moet er met hem gebeuren dan nu? Met Dijsselbloem? Ja? Niks, maar ik vind het heel ernstig dat hij twee petten op heeft. Ja. Want hoe kan je en minister van Financiën zijn en de baas van de Eurogroep? Zonder dat elkaar bijt. Nou, wat ook wel weer grappig is dat hij een beetje zo van zo'n beetje teleurgesteld gepiep uit die kant komt. Zo van, nou, heb ik zomaar geld voor een Spanjaard. Ik was toch zo goed? Nou, vind ik schattig. Nou, ik denk dat ze voornamelijk tegen hem hebben gezegd dat hij heel goed was. Maar dat het niet, eigenlijk niet zo is. Dat is eigenlijk dolblij. Het maakt niet uit wat voor Spanjaard. Kom maar, ga door. Nee, maar ook omdat Jeroentje natuurlijk is natuurlijk eigenlijk een hele pedante man. En die ging daar tegen iedereen zeggen hoe het allemaal moest. En daar willen ze vanaf. Ja, en hij heeft die Jonker toch een keer voor dronkelop uitgemaakt. Dan is het ook een dronkelop. Dat is wel weer leuk. Ja, dat is wel leuk, maar niet enfin, wie niet springt, dat is een Jood. Of die is een Jood. Dat is niet strafbaar, vindt het OM. Naar aanleiding van die spreekwoorden bij de huldiging van Groningen. Maar ik vind echt bijna niks strafbaar. Ik vind dingen, meningen, kwetsende dingen. Voor mij mag je de Holocaust ontkennen. Nee, prima. Voor mij ook. Je mag mijn kamp kopen. Ja, mag ook voor mij. Je mag die haatpredikers mogen voor mij ook. Die islamitische gekken in die moskeeën mogen voor mij ook zeggen wat ze willen. Nee, ik ben ook volledig voor het vrije woord. Alleen ik denk dan dat het OM daarover na gaat denken, vind ik al best wel heftig. Ja, het OM deed wel meer gekke dingen. Maar het is ook zo kinderachtig. Zie je voor je dat je dus, dan ben je dus een Groninger. Nou, dat is al best wel heftig. Ja, dat is ook niet leuk. Zit het een keer mee? Sta je al met 1-0 achter? Sta je met 1-0 achter? En ik mag het zeggen, ik heb een Groningse achternaam. En dan wonder bij wonder win je, ondanks het feit dat je 1-0 achter staat, toch nog een Pek Zwolle. Heb je een scheur ook nog? En heb je ook nog een scheur in je voegen? Ja. Heb je ook nog? Ja. En dan win je toch van Pek Zwolle. Ja. Dus Pek Zwolle is een Hansestad. Zo. Ja. En Groningen is een boerengat. Ja. En dan de een die er gewonnen heeft, die zegt wie niet springt. Hoe kwamen ze nou bij Joden dan? Want, ja, daar wilde ik eigenlijk heen gaan. Dat was de naam van Ajax, toch? Ja, dus mensen uit Zwolle zijn in de ogen van mensen uit Groningen dan Joden. Ja, of het bent niet zo erg boeren. Ik weet het, ik kan ook moeilijk boeren roepen, want weet je, wie niet springt, die is een boer. Dus dat is verwarrend. Dat is heel verwarrend. Ja. Want dat kan. Nee, ik ken het spreekwoord wel, maar alleen in context met Ajax, waar Joden de geuzennaam precies is. En niet per se het Semitische volk uit Israël. Ja, het is wel heel verwarrend trouwens. Ik vind het voetbal veel te ingewikkeld. Laten we nou ook mee over opbouwen. Annabel, dit was even een rondje langs de actualiteitenbank. Dat is tot zover. Ja. Ben het favoriete onderdeel van de show. Wil je niet zo hard schreeuwen, joh? Schrik met de pleuris. Ja, sorry, het was enthousiasme. Maar in ieder geval, we praten zo met je verder over vrijheid van meningsuiting en dat soort zaken. Hè? Ja, maar, want dat is mijn hobby. Daar weet jij heel veel van. Ja. Dat lach je eng, hè? Maar voor de rest, kan het beter. Ja, hoe bedoel je, wat lach je eng? Dat was een hele rare satanische lach. Was dat doe nou eens normaal. Vond je dat ook? Het was een beetje creepy. Oh, sorry. Ja, ik heb je wel charmanter. Nou, kan het beter? Ja, dat zoals bij het horen kan het altijd beter met onze La Vie Jan Roos. Arme, arme linkse geelmeisjes. Arme, arme boze gario-negers. Arme, arme hysterische hoofddoekenbrigade. Arme, arme Tovik Dibi en de 40 rovers in zijn hol. Wat een klap in het gezicht van deze correcte mensjes die opkomen voor alles wat bruin en gespikkeld is. Die tegen de macht zijn opgestaan van de blanke witte mens. Ondanks dat de blanke witte mens nou eenmaal is oververtegenwoordigd in een blank wit land. Ik denk niet dat een blanke in Congo moet gaan gillen dat de zwarten daar te veel macht hebben. Maar goed, hun hele kaarthuis, gebouwd op door hun als feit aangenomen institutioneel racisme, donderde met een klap in elkaar nadat het heel Twitter het opnam voor de fuck de koning giller. Deze anti-Israël, anti-Zwarte Piet en anti-blanke gilmafkees, beter bekend als Abdul Qasim al-Jaberi, kreeg steun vanuit de hele samenleving omdat hij werd aangeklaagd voor majesteitsschennis. Uit de rechterhoek, waar men doorgaans voor Israël, Zwarte Piet en blanke mensen zijn, werd de vrijheid van meningsuiting voor Abdul Qasim te vuur en te zwaard verdedigd. Zo ernstig dat op Twitter hashtag fuck de koning trending in het land was. En dat maakt nou net het verschil tussen rechtsliberalen en engbekken als Quincy Gario. Moslimpjes die hypocriet staan tegenover vrijheid van meningsuiting en ander politiek correct spul. Wij, als ik dat zo zou mogen zeggen, verdedigen ook het vrije woord van tegenstanders, van relifanaten, van luie negers met een slaafsyndroom, van moslims die alles haten, maar zich gediscrimineerd voelen als je zegt dat ze wel heel veel haten, en zelfs van die achterlijke nicht van een Tovik Dibi. Iedereen mag zeggen wat hij wil, al is het kinderachtig en al is het fuck de koning. En ook al komt het uit de mond van een verwarde totaalmaloot als Abdul Qasim al-Jaberi. Dus hierbij, fuck de koning, leven de vrijheid van meningsuiting. Al zou ik liever de koningin fucken, als ik eerlijk ben. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe. Is dat, mag het eigenlijk wel dat je openlijk je begeerte voor de koningin uitspreekt? Is dat ook die soort majesteit? Is dat niet beledigend? Nou ja. Ik moet eerlijk zeggen, het is misschien een beetje pervers. Maar, maar 4 mei kwam dus Max in dat zwarte pakje oplopen voor de dodenherdenking. En toen dacht jij? Het ging helemaal, dat hele gedoe met al die doden in die oorlog, dat verdween als sneeuw voor de zon in mijn hoofd. Ja, ik dacht alleen nog maar Max tegen dat monument aan. Of Max, monument, ik, dacht jij? Ja, dat zwarte hoedje gooit ze dan af en dan slaat ze zo met haar haar los. Zo, ja. En dan zegt ze, oeh Jaantje, ik heb zo trek in jou. Max. Zo kleintje, hoe krijgen ze dat? En dan sla ik er op de kont en zeg ik, wie is de koning? Wie is de koning? Juist, ik ben de koning. Maar ja goed, ik zat dus thuis voor de televisie, dus het gebeurde niet. Nee. Hé, hey, Annabel Anninga neemt ook bepaald geen blad voor de mond en wordt dus, want het gaat zo tegenwoordig, regelmatig bedreigd worden met akelige doden. Ja. Wie daar niet meer over mee kan praten, dat is Pim Fortuyn, want die is al dood, 13 jaar geleden, op 6 mei. En daar gaan we het over hebben. En het vrije woord nog maar daar hadden we het al over, dus we kunnen gewoon dit goed gewoon doorgaan, eigenlijk. Ah, mooie samenvatting, Jan. Hey, trouwens, Annabel, je bent genomineerd voor de nieuwe Pim Fortuyn-prijs. Ja. Waarom denk je? Nou ja, de omschrijving was dat het iets te maken had met onverschrokken bijdrage aan het debat en een originele invalshoek. En, ja. Dus ik mag mezelf vragen, maar waarom jij? Vrij met de gedachte dat ik daar aan het profiel voldoe. Waarom ik? Heb je jezelf aangemeld? Nee. Nee, precies. Ik kreeg word je een mailtje, ook uitleg gekregen? Of nee, je ik kreeg een mailtje van Martin Fortuyn dat ik was genomineerd en ook wie de jury was en wie de andere kandidaten waren. En dat mailtje kreeg ik echt 10 minuten voordat het op Telegraaf stond. Maar was je vereerd? Nou ja, als je kijkt naar die andere genomineerden, dat zijn toch allemaal wel namen die... Hans Theeuwe staat erbij. Afshin Elian. Nausicaa. Dat zijn mensen die ik wel toch als wat bekendere en grotere namen zie dan mijzelf eigenlijk. Ik zie mezelf een beetje als een dark horse in deze, in deze verkiezing. Maar ik vond het nogal voornamelijk vreemd dat ik er niet bij stond. Ja, ja, dat, is grappig, dat dacht schokken. Ik dus ook. Ja, toch? Ja. Ja, dat is toch wel schokkend? Dat je gewoon zelfs voor de Pim Fortuyn-prijs nog te controversieel bent, Jan. Ja, weet je wat het is? Ik wil gewoon een keer een prijs winnen. Ja, dat snap ik. Als zoveel tweede prijs. Dus de Joop Zoetemelk van het radiowezen. Nee, maar we Gouden Radioring zaten we ernaast. Talent van het jaar zat ik ernaast. Ik zit er altijd naast. Ik ben echt Joopie Zoetemelk. Ik ben het zat. Ik wil gewoon één prijs winnen. Maakt me niet uit wat. Al is het de avondvierdaagse lopen in Barneveld. Ik wil gewoon een keer een prijs, Jan. Nee, dat wil jij toch ook heel vaak op het Mediapark komt. Ja. Net als Fortuyn. Ja. Wat bedoel je mij eigenlijk? Bedreig je Jan, hè? Misschien moet je even bedreigen. Misschien is dat een goed criterium voor een prijs. Dat is misschien wel leuk, ja. Is dat wat? Ah ja, nou goed, in ieder geval, ga je winnen? Geen valse bescheidenheid, want je hoort ook altijd te zeggen van... nou, de andere... Maar nee, ik denk het niet. Maar, wie wel? Zie je wel, je wil hem gewoon wel winnen. Nou, ja, ik wil hem wel winnen. Teven maar zeker ik zei dat ik niet. Hem ga... Nee, Teven, dat vind ik ook geen... goed, nee, dat kan ik niet. Als je ook hem ook eens goed krijgen. Afshin Elian zou ik mooi vinden. Dat is iemand die ook al jaren echt in die frontlinie staat. Die ook bewaakt moet worden omdat wat hij zegt niet mag van de muzelmannen. Iemand die ook in het debat heel veel inhoud meebrengt. Alles wat hij zegt kan staven met... Nee, ik ben een intellectuele bagage, zoals Fortuyn ook natuurlijk een intellectuele man was uiteindelijk. Ja, Fortuyn was eigenlijk een heel elitaire man. Het is daarom des te knapper dat hij ook al die gewone mensen zo kon motiveren en aan zich kon binden. Ik was bij die 6 mei bij die begraafplaats. Bij Studio Poont maar, inderdaad. Ik kreeg ook allemaal berichtjes via Twitter van wat flauw dat je alleen maar de zwakzinnigen er tussenuit hebt gehaald. Maar er waren geen gewone mensen. Er waren 8 gekken. Die stonden bij zijn graf na 13 jaar. Ik was ook bij de Theo van Gogh herdenking in het Oosterpark. En dat is ook wel een beetje maatschappelijk teleurgestelde. Maar hoe kan het toch dat... Ik las laatst dat de partijprogramma van Pim Fortuyn nog een keer terug. Ik kon werkelijk niks vinden wat ik nou echt heel erg rechts vond. Of ik naar tegen kon zijn. Maar hoe kan het toch dat die man die wordt vermoord om zijn mening... En uiteindelijk blijft er een soort sociale werkplaats van aanhangers over. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat zijn de mensen die daar waarde aan hechten om daar op dat moment bloemen te leggen. De mensen die nog altijd... Ik ken zoveel mensen die geen filmpje met die man kunnen zien... zonder dat ze weer de kippenvel op de armen hebben staan van... godverdomme, wat is ons eigenlijk afgenomen? En wat heeft hij ook gelijk gekregen? En dat zijn hele normale zinnige mensen. Ik denk alleen wel dat zo'n verering... zo heel erg ter plekke met bloemetjes en beeldjes. Dat kleeft ook altijd een beetje aan hem. Ja, dat ook een ander soort mensen aantrekt. Want het is niet zo dat zijn erfenis nu alleen nog maar is... een paar beetje, laat ik zeggen, gekkies... met aandoenlijke zelfgeschilderde portretten en zo. Nou, vergeet gesproken, dat ook weer grappig was... dat VARA-filmpje van Marcel van Dam weer een paar keer opdook. Van dat was heel goed dat weer naar boven komt. Want dat is natuurlijk ook iets wat we niet mogen vergeten... maar wat naar mijn idee ook helemaal nog niet vergeten is... Niet alleen hoe dat hij door Volkert van der Graaf is vermoord... maar ook hoe die hele elite van toen alles eraan heeft gedaan... om bij wijze van spreken een doelwit op zijn hoofd te schilderen... door hem continu te blijven wegzetten als een fascist en een gevaar voor het land... en continu de meningen te blijven manipuleren... dat de wereld wel beter af zou zijn zonder meneer Fortuyn. Minder waardig mens. Ja, en dat is beslist nog niet vergeten. Dus die erfenis is niet alleen maar, een paar gekkies met een teddybeertje bij een monument. Het is nu 2015 en dat fragment wordt door de VARA verstopt. Dat slot. Zou ik ook doen als ik de VARA was. Nee, maar dan... Dat wil je natuurlijk helemaal niet, dat mensen dat nog met jou associëren. Nou ja, de vraag is ook een beetje... Heel laf, maar goed, dat is ook natuurlijk niks nieuws. Maar zijn we een beetje opgeschoten, vind je? Of je nou Van Dam hebt... Mm-hmm. Die op die manier zat een keer gaat tegen Fortuyn. Of onze vriend Abdul Kazim. Die ook toch een beetje dat linkse gevoel weer claimt. En zegt, nou, al die fascisten die het op ons voorzien hebben. Ja, en... maar goed, Abdul Kazim al Jaberi. Ik was vanmiddag bij die demo op het Museumplein. Er waren 60 demonstranten en 30 man van de pers. Of 70 demonstranten misschien. Dus dat is echt niet een grote beweging, hoor. En hij staat daar wel te toeteren van... Nederland is zo bang voor ons. Nee, heel Nederland geeft echt precies... nul fucks. En de reden dat daar veel pers is, omdat ze hopen dat hij weer het controversieel zegt. De reden dat ik er ben als pers is omdat ik het gewoon super grappig vind om een sarcastisch verslagje over te schrijven. Dus nee, dat Elan. Ik had er van de week hoor je toch zitten in de auto en de radio te luisteren. Ik weet niet eens waar het over gaat, maar heb je die schuimbekkende gek van Ins van Jolen weer eens op de radio? Die ach, hebben ze die weer tegen Peter K. De keer gaat. Ik was het volgens mij over. Ja, Wilders nou wel of niet het recht hele, die wordt ook in de lucht gehouden met Vara Ledengeld. Mag hij zijn website vullen met content goed, die alleen maar van andere blogs haalt. Die tuurlijk, dat is toch allemaal, dat is toch allemaal nog steeds wel dan. Het bestaat nog wel. Nee, maar dat mag ook wel. Weet je. Ik wil niet zeggen dat mensen niet zo mogen denken of niet zo mogen zijn. Alleen er is wel in die zin wat veranderd. Dat wat Fortuyn toen is aangedaan in de media, daar zouden ze nu. Dat zou nu echt niet meer zo gauw gebeuren. Ik zag het ook na Charlie Hebdo. Je had natuurlijk weer meteen die verschrikkelijke apologeten en Pechtold die zich zorgen maakte over hoe slecht het wel niet op de islam zou afstralen. Ja. Dat soort gekken hou je toch. Maar je ziet wel dat er veel breder dan toen toch ook bij op zich politiek correcte mensen het idee leeft dat het. Dat dit niet kan. En ja, maar is dat echt daadwerkelijk veranderd? Want ja, bedoel, kijk ook naar de reactie van Eberhard van der Laan. Toen Van Gogh werd vermoord, was Cohen kopjes thee aan het drinken. Toen Hebdo gebeurde, heeft Van der Laan zich echt onvoorwaardelijk voor het vrije woord uitgesproken. Nou is Van der Laan ook een andere persoon dan Cohen. Maar het is ook een teken destijds. Dat programma wat de publieke omroep toen maakte, naar aanleiding van Hebdo. Ze hebben echt hun best gedaan om. Wel degelijk. Uiteindelijk werd het weer één grote moslim zijn slachtoffer. Ja. Nou, ik ben er voor uitgenodigd. Jij bent gevraagd, dat weet ik. En ik ook. En ik ben er ook heen gegaan. Ja. Ook omdat ik vond dat mensen uit, zal ik maar zeggen, even onze kant van het opiniespectrum, hadden ze 10 jaar geleden niet eens gebeld. Nee, die hadden ze waar. Echt geprobeerd in de marge te houden. En ik weet dat ze jou hebben gebeld. Ik weet van nog een paar mensen dat ze hebben, alleen hebben gevraagd. Mijn probleem is dat zij, en dat is ook uitgekomen, er wordt dan een verhaal gecreëerd waarin wordt gezegd, potverdikke, nu zijn de moslims de lul. Terwijl ja, maar de dat moslims is wat ze er zelf van zijn hebben gemaakt. Nee, maar dat is altijd wat. Er was zo'n Marokkaans jongetje die maakt nu televisieprogrammaatjes. Verkeuringsdienst van waarde jongetje. En die heeft al een keer gezegd dat Poons bijvoorbeeld niet in de Tweede Kamer mag komen. Dat vindt hij. Ja. Dan denk ik, ook een mening. Maar die begon dus over, ja, ik weet nog niet of mijn moeder met een hoofddoek nu veilig over straat kan. Ik vind het nogal wat dat je dus niet helemaal ziet waar de daders nou precies vandaan komen. Nee, dat is heel stuitend. Maar, het maar daar kan dat ik niet tegen, omdat die mensen die dat presenteren, die durven daar niet te zeggen van, spijt me meneer. Nee, maar daar zijn ook wel zitten instemmen te knikken. Zo van, ja, inderdaad, dat is wel levensgevaarlijk. Ja, maar er zijn wel heel veel mensen thuis die dat zien. En die dat veel meer dan toen, en die daar ook veel meer voor durven uitkomen, die dat ook zien. En die daar echt net zo hoofdschuddend als jij en ik over zitten. Van nou ja, die jongens die goed bij zijn hoofd. Hoe, de laatste die zich zorgen moeten maken. Maar allebei hoe duid je dat hele gedoe met die penorganisatie dan? 145 cijfers wereldwijd geloof ik. Van zo'n 6 hier. Ja, die paar, dan, die prijs die aan Charlie Hebdo zou worden toegekend. Ik kan daar niet eens bij. Hoe je tenenkrommende lafheid. Dat je echt, het is gewoon bijna grappig. Hè? Je hebt de organisatie voor vrijheid van meningsuiting. En als die echt in het geding is, zeg je ja. Nee, nu zijn we er even niet. En in Nederland, je zegt nee, wat die mensen hebben gedaan, die doodgeschoten zijn. Die hebben die arme, gemarginaliseerde Franse moslims die toch al zo worden vertrapt. Ja, nog eens een keer extra een schopje na. En ik vind het niet ongunstig dat ze in die zin hun masker nu ook een beetje hebben laten vallen. Er stond een column van Alain Truijens in de Volkskrant zaterdag, waar zij is ook lid van PEN, waarin ze dat besluit verdedigde. En ook voor de Nederlandse voorzitter Manon Uphoff verdedigde met een bizar lulverhaal over dat ze in Amerika mensen was tegengekomen die wapens droegen. En dat vond ze heel schokkend. Ik weet niet waar dat voor diende. En daarna ging het betoogje naar de conclusie dat ze had een hele moeilijke keuze, namelijk het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting of de veiligheid van PEN en haar schrijvers en mensen. Oh. Wat natuurlijk echt onzin is, want PEN had daar op die avond in de balie bij Kurt Westergaard gewoon aanwezig kunnen zijn. Maar dat is toch een beetje zo van. En het is aan iedere gast afzonderlijk om te bepalen of zij zich prettig voelen om daarbij aanwezig te zijn. Maar dat is toch een beetje dat je op 11 mei 1940 zegt van, nou, we hebben erover nagedacht dat het toch voor ons wel veiliger is om ons gewoon bij de Duitsers aan te sluiten. Ja, maar dat is het ook. Dat is wat je doet. Het is een ontzettende knieval voor terreur. En je kan het spinnen en draaien wat je wil. Zeggen van ja, we hebben ook verantwoordelijkheid en veiligheid. Maar de enige manier waarop wij nog veilig zijn, is spread the risk. Als één iemand een Mohammed-cartoon maakt, is hij een doelwit. Als 1000 mensen het doen, wordt het dan een stuk moeilijker. En als we dat allemaal doen en allemaal ook af en toe op Twitter gooien, bij wijze van spreken, dan krijgen ze ons er niet onder. En wat Pen doet, het is een ongekend laffe knieval voor, en zeker voor schrijvers, weet je wel, mensen die zich toch een beetje laten voorstaan op artistieke vrijheid, die ook zouden weten, moeten weten wat dat voor een maatschappij betekent en hoe gevaarlijk het wordt als dat er niet wat meer ik is. Nog niet zo goed begrijp is, wat denk je dan? De lafheid, god, ik ben de eerste om gezellig mee laf te doen, maar als je weet dat dat ook niet helpt, als je even nadenkt, denk je, ja, er is een beweging gaande, die of je nou laf bent of niet, die moet ons niet. Misschien het verhaaltje van die krokodil, hè? Dat je dus steeds andere personen aan die krokodil geeft in de hoop dat die jou niet of als laatste opeet. Ja, ja. Het is lafheid en opportunisme. Ik kan gelukkig me niet inbeelden hoe zulke mensen denken, want als ik dat wel kon, dan kon ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Maar het is toch een beetje, heel kwaad van. Het is wel een beetje van het groepje van de rode vrouw, die dan omnam voor vrouwenrechten, maar niet voor moslimvrouwen, want die hadden een cultuur waar dat heel normaal was dat je niet... Dat zie je nog steeds bij feministen. Als ik iets schrijf over moslimvrouwen in Nederland en hun problemen, dan komen er vrouwtjes op Twitter aan mij vertellen dat ik paternaliserend ben en dat vrouwen van kleur dat zelf moeten oplossen. Ik denk, nou, dat maakt de godverdomme zelf uit. Ik wil in mijn land niet hebben dat er vrouwen zijn die nooit naar buiten mogen. Het interesseert me geen reet wat voor kleur ze hebben verder. Wie is hier nou een racist, weet je wel? Dat ik me niet met gekleurde vrouwen mag bemoeien. We hebben Jaap aan de lijn. We gaan zo verder praten met Annabel. Maar we moeten even vieren dat jij voor de zoveelste keer... We praten zo met je verder, Annabel. Gaan we doen. Ja, we hebben namelijk aan de lijn Jaap de Groot van de Telegraaf. En die hadden we vorige week ook aan de lijn. En toen deed zeker Jan Roos een onvoorstelbare voorspelling. Hij zei namelijk dat Barcelona met 3-0 zou gaan winnen van Bayern München. En what the fuck, Jaap? Ja, ik vraag me af. Is Jan gebeld door Studio Voetbal als vervanger voor Dick Advocaat? Nee, maar het is Jaap de Groot, jij staat al bekend als een man met voetbalkennis. Ik zei vorige week tegen jou, dit wordt 3-0 voor Barça. En toen jij hier zat te kijken, wat dacht je toen de derde erin vloog? Ja, ik denk of een natuurtalent of een Belgisch. Nee, er zat geen Chinees tussen, kan ik je vertellen. Nee, maar meer ook omdat we vorige week al een beetje tegen elkaar zeiden... van nou, die Roos die heeft het toch wel een beetje verstand van. Die zegt geen domme dingen, die gaat dichtlopen en weet ik het allemaal niet weet over. Nee, dat die analyse van Groningen-PEC, die was echt... dat was geen spel tussen te krijgen. En ik moet je eerlijk zeggen dat toen ik die derde erin zou gaan... Ik denk, nou, wacht even. Het is of vakmanschap... Of hij heeft iets meer geweten dan wij. Maar ik merk dat je matchfixing. Dat het puur inzicht is geweest. Ja. Nou, dat alle los. In die zin, Jan, als ik het even vragen mag. Wat wordt Feyenoord-Vitesse morgen? Dan kunnen we de balans een beetje opmaken van de voorlaatste ronde. Oh, dat wordt een gelijkspel. Gelijkspel? Ja, dat wordt een gelijkspel. Dat wordt wat wordt dinsdag Bayern-Barcelona? Bayern-Barcelona, dat wordt ook een gelijkspel. Dat wordt 2-2. En Feyenoord-Vitesse, dat wordt 0-0. Mooi. Goeiedag. Heb je nou zo'n glazen bol voor je? Of is het echt puur dat je nagedacht hebt over de mogelijkheden? Ik heb nagedacht over de mogelijkheden. En weet je, dat is wat er gaat gebeuren. Is natuurlijk dat die Duitsers, die gaan vreselijk op de aanval. Stormen, hè, gaan die? Die staan storm en drang. En die hebben dan op een gegeven moment, staan ze 2-0 voor. En denken ze, het is mogelijk. Bruisend stadion. Ja, en dan tikt die Messi er weer eventjes eentje in. En dan is het alweer klaar. Dan is het 2-0, 2-1, 2-2, einde oefening. Ja, dat is toch mooi. Niet ondenkbaar, hè? Ik ben net bij de Grand Prix van Spanje geweest. En wat ik ook niet wist, was dat Max Verstappen schijnt een enorme fan... of is een enorme fan van Barcelona. Is ook bij de wedstrijd van de week bij de wedstrijd geweest van tegen Bayern. En die zei ook meteen tegen, hey, die Jan de Roos, die had het, Jan Roos had het wel goed gezien. Ik zeg nou, hij mag het furoren, want zelfs het Formule 1 circuit wordt erover gesproken. Ja, ja, en ik heb Max laatst ook geïnterviewd over die Renault motor. Dan heb ik ook een paar tips gegeven hoe dat beter kan. De Flensboeren aandraaien. Ja, daar wordt nu ook aan gewerkt. Bij Renault gaan ze nu ook wat doen met mijn... ideeën. Dat kon ik wel na de race merken. Want als jij dat tegen hem verteld hebt, dan wat hij zei al... ik had informatie waardoor ik anders tegen de auto aan ging kijken. Ja. En daardoor is het heel frustrerend wat er vandaag gebeurd is. Want toch het gevoel dat er... dat het niet het maximale uit was gehaald, met name op technisch gebied. Nee, dat was ook zo. Dat het toch met die motor gekrepen was. Ja. En verder, ja, die bandenwissel en zo. Dus ja, als jij dat in zijn oor gesist hebt, dan begrijp ik dat die extra alert is nu. Ja, Jan is eigenlijk een soort Ted Troost ook een beetje, hè? Je kan mensen motiveren, dat is wel waar, ja. Ook op afstand. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, ja. Het is... magnetiseren. Het is best lastig om zoveel te kunnen, moet ik je toegeven. Maar daar weet Jaap alles van en Johan Cruijff natuurlijk ook. Die voegt verwantschap mee. Ja. Hey, Jan, wie halen uiteindelijk dan de play-offs? Wie de play-offs halen? Wie wordt de derde? Dat is de eerste vraag even natuurlijk. Wie wordt derde? Dat is vrij simpel. Feyenoord wordt derde. Oké, toch. Toch. Ja. Denk jij dat ook, Jaap? Nou ja, Jan heeft net een gelijk spel voorspeld. En niet goed, we gaan zien dat Feyenoord gewoon met een uitroepteken derde gaat worden. Precies. Ja, Jan, dat is dus voetbalkennis. Ja, hartstikke goed. En nog iets, weet je ook wie er... Er zijn nog vijf plaatsjes voor de na-competitie. Weet je, ik wil nog even hebben over spelers halen. Die Goudelje, die gaat natuurlijk nu naar Ajax. Maar ik geef je op een briefje dat Thierry... gaat verhuizen naar volgend seizoen. Hij gaat naar Feyenoord, dat is één ding. Ja. En Steven Berghuis, die jongen van AZ, die wordt gekocht op PSV. Nee, geef ik gewoon zo eventjes weg. Nou, hij staat op de lijst van PSV, dat klopt. Dat wist ik niet eens. Ik hoorde ook dat David Kuppen van Vitesse, dat is een goed of zeker bevolken met PSV. En Berghuis, dat klopt, dat... die staat op een lijstje bij PSV. Maar dat wist ik dus niet, Jaap. Moet je nagaan. Heb je ook het gevoel dat die informatie in je hoofd komt ineens? Alsof je stemmen hoort? Nou, ik heb wel een lijntje met heel veel, denk ik. Dat je ook met je ogen gaat rollen en dat soort dingen? Nee, ik doe geen Bassie van Aden. We praten nu met een medium. Ja, precies, met een medium. Dat is mooi gezegd, Jaap. Nee, maar het is best een zware last, moet ik eerlijk toegeven. En daarbij, het is weinig leuk. Ik bedoel, voetbalwedstrijd kijken, het wordt 3-0, ja. Ja, want het schijnt op het moment dat het in je hoofd komt, dan ga je ook enorm zweten. Want dat is... Ja. Pak je dan samen in je hoofd en dan, heel dan wordt het heftig. Maar dat is er ook meteen uit. Ja, maar het is een beetje zweterig. En ik begin ook een beetje te ruiken, moet ik eerlijk zeggen. Maar het levert ook wel weer heel veel op, naast zweet en stank. Het is wel fijn dat die voetballers ook weten wat ze te doen staat morgen alvast. Ja. En dan hoef je ook niet meer na te denken. Je weet, joh, het orakel heeft gesproken en... 0-0. Toch weinig wat ik eraan kan doen. Hey, wat zegt... Maar eerlijk is eerlijk, Jan. Het is echt heel goed. 3-0. Ik had het zelf niet verwacht. En je motivatie was ook... Er was ook niks tegen in te brengen. Dus chapeau. Ja, dankjewel. Heeft oma Johan morgen in de Telegraaf daar nog over mijn visie? Nou, heeft het wel over Barcelona-Bayern. En de manier van voetballen vertaalt hij een beetje naar hoe Ajax zou moeten voetballen. Omdat beide clubs toch... beide teams toch spelen vanuit het idee zoals het ooit bij Ajax is bedacht. Ja, en daar heeft, moet ik zeggen, wel heel interessant. Er zitten ook een paar mooie one-liners weer tussen. Mooi. Hey, Jaap, nog even één ding over Spanje. Real beeldt zich in nog kampioen te kunnen worden. Wat denk jij? Nou, ze hadden gisteren echt alle mazzel van de wereld, hoor. Want ze klonden 2-0 achter. Ik heb die wedstrijd gezien. 2-0 achter en vervolgens echt heel fraai komend op 2-2. Maar in de slotfase had Valencia gewoon even 2 goals moeten maken. Dus ze hebben het echt moeilijk. En ik denk ook dat het van de week tegen Juventus niet makkelijk gaat worden, hoor. Deze ploeg, vooral achterin, klopt het gewoon. Zijn ze niet in het beste doen. Nou, ik heb die Italianen vorige week gezien. Die vond ik buitengewoon. Dus ik vraag me eigenlijk af wat Jan ervan vindt. En wat Jan voor uitslag wil... Even kijken. Jan, ben je benaderbaar momenteel? Of ben je in contact met de geesten? Ik ben mijn lijntje aan het herstellen. Wat wil je weten? Wat het gebeurt tussen Juventus en Real. Dat gaat Juve winnen. De oude dame gaat het winnen. En Real wordt ook zeker geen kampioen van Spanje. Dat wordt Barcelona. Dat is een mooie Champions League finale. Barcelona-Juventus. Ja, zeker weten. Dat komt helemaal goed. Ja. Jaap, bedankt dat jij met mij mocht spreken. Ja, nee, ik vond het een hele eer. Ik steek altijd van dit soort dialogen, steek altijd weer wat op. Ja, nou, ik ook, hoor. Het is echt, ik bedoel, bewonderde hem al heel erg. Maar nou was het net met werk belachelijke proporties aan. Nog even achter hem aan marcheren. Echt waar, dat is niet te geloven. Ja, mooi om zo gemotiveerd de nieuwe week weer in te stappen. Vind ik ook, ja. Vind ik ook, ja. De fijn dat je nog even te woord wil staan vanuit het verre Barcelona. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag Jaap. Dag. Yo, bye bye. Zo zeg, hey, internationaal ook, hè? Bellen met Spanje. Man, Zweeds staat onder moksels. Annabel Nanninga is geen bijzonder fan van de oprukkende islam. En vandaar dat we het daar nog ook even over hebben. We hadden het net al over emancipatie. Dan hebben we Asja ten Broeke. Asja ten Tuinbroeke, dat is een... wat is dat? Dat is een type... Een columnist. Die noemt zich feminist. Ze noemt zich wetenschapsjournalist. Ja. En die zegt dus... ik heb over alles een mening qua feminisme. Niks is goed. Vooral speelgoedvolgers. Dat is heel erg met plastic stofzuigen. Dat moeten we niet onderschatten. Alleen over de islam heb ik niet genoeg verstand van om daar iets over te zeggen. Nee, en sterker nog, ze verwijt ook andere mensen dan... dat die er wel iets over zeggen. Want dan zegt ze, ja, maar weet je, ik voel me niet ertoe geroepen... want ik weet er te weinig van. En het zou andere mensen ook sieren als ze daar een beetje verre van hielden... want eigenlijk weet je er niet genoeg van. Maar dat is iemand die feminist is... en die neemt het dus op voor vrouwenrechten. En als je ergens ziet waar vrouwenrechten worden geschonden in dit land... is het bij de islamitische gemeenschap. Dat vind ik dus ook, maar kennelijk is dat... En ik denk dat het een combinatie is van lafheid. Kijk, je komt gewoon in de problemen als je over islam schrijft. Als je kritisch over islam schrijft. Als je negatief over islam schrijft. Ik wil me niet per se verschuilen achter het iets zieker klinkende labeltje islamkritiek. Ik heb er een hekel aan. en als je dat zegt of schrijft, daar krijg je gezeik mee. Dat hebben we allemaal al de afgelopen decennia heel vaak gezien. Dus ik snap wel dat heel veel mensen daarvoor willen passen. Dat die zeggen, ik heb daar geen zin in. Ik wil niet bedreigd worden. Ik hoef dat niet. Wat echter veel erger is, wat zij doet, is andere mensen verwijten dat ze het wel doen. Ik denk van, ga dat in ieder geval niet voor de voeten lopen van mensen die dat wel willen zeggen. Je hoeft het van mijzelf niet te doen. Ik snap, er zijn duizend en redenen dat je zelf dat niet doet. Is er een soort van rationale achter de Ik denk dat ze dat nou goed, ik kan niet in haar hoofd kijken, dus ik ga niet voor haar psychologiseren, maar over veel Nederlandse witte feministen in het algemeen geldt dat ze het toch vooral gezellig willen houden. Dat ze het over glazen plafonnetjes willen hebben. Dat ze het over het aantal vrouwen in de boardroom willen hebben. En daarbij ook niet alleen allochtone vrouwen, maar ook gewoon compleet vergeten al die vrouwen in laaggeschoolde beroepen. Die ook minder betaald krijgen dan mannen. Daar gaat het dus nooit over in de opzij. Hè? Het is altijd een beetje dat... Want je hebt er ook het idee, we zaten net al over... dat sta je vrouwtje gemutst. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, maar daar herken je toch ook niks in. Dus de mensen die dat betreft, die kennen wij helemaal niet. Nee, die zijn heel ergens anders. Mensen die echt een probleem hebben met hun kerel. Wat betreft islam en vrouwenrechten... het is een combinatie van die lafheid, denk ik. Dat je dat dus niet durft. En ook oprecht een soort... politiek correcte brainwash dat die vrouwen dat op hun manier doen en dat die gemeenschap daar zelf wel uit kan komen. Terwijl ik denk van ik snap wel, je moet je ook niet te veel met de levens van mensen bemoeien. Er zijn gewoon dingen in dit land die we toch gewoon echt niet willen. Nee, maar als jij woedend bent dat wij mannen, de witte mannen, allerlei vrouwen aan het aanrecht kluisteren, dan ben je toch ook boos dat lichtbruine mannen van een andere godsdienst... vrouwen aan het aanrecht luisteren, of niet? Ik heb het altijd al gezegd. Dat als je van alle dingen waar je woedend over gaat maken... en je richt je op folders van Bart Smit... waarin speelgoed, huishoudapparaten worden gemarket op meisjes... denk ik, het is een beetje alsof je denkt... goh, ik zit op de Titanic en het ding is aan het zinken... maar ik ga me ontzettend druk maken over de tafelschikking. Ik bedoel, het is niet echt het punt, hè? Nee, waar het om gaat. En ik weet niet, het is een manier om je te profileren. Maar het is natuurlijk wel de olifant in de kamer negeren. Ik las laatst dat het dragen van een hoofddoek is emancipatie. Dat was een nieuwe, die hadden ze verzonnen. Want daardoor konden vrouwen zich op straat begeven. Nou, dat idee is niet nieuw. Nee, dat idee is niet nieuw. Dat bestaat al heel lang. Ik had ook een keer in de Bali een discussie over feminisme. En toen zei Naima Tahir, bracht dat als argument... van ja, maar de hoofddoek geeft ook vrijheid. Want vrouwen die anders gewoon in huis zouden zitten... en dan doen ze een hoofddoek om... en dan mogen ze in ieder geval naar de winkel... en de kinderen naar school brengen. Zo. Het is vooruitgang. Het is geen vooruitgang. Het heeft niets met vrijheid te maken. Het is het tegenovergestelde van vrijheid. Het is jezelf alleen mogen laten zien... als je jezelf uitgumt en onzichtbaar maakt... en onaantrekkelijk maakt en wegstopt... Het is een walgelijke knechting. En daar heb ik het niet over vrouwen die vrijwillig een hoofddoek dragen. Want je hebt natuurlijk ook wel iets vrijzinniger vrouwen... die ook misschien huis wel zonder hoofddoek naar buiten mogen. Maar echt over die gevangen vrouwen... waarvan er alleen al in Amsterdam, naar schatting... dat weten we niet, want ze zijn dus verborgen en gevangen... een paar honderd leven. Die echt basically in gevangenschap leven. En dan zou je dat niet mogen zeggen. Het is cultuur, want, het is cultuur. Ja. Of ze moeten dat zelf doen. Flikker toch op. Ik bedoel, ik heb er toch niks mee te maken met die sensitiviteit van andermans geloof. Ik wil gewoon niet zien dat mensen in dit land als een soort horige moeten leven. Het interesseert me geen reet of dat witte mensen zijn, of bruine of lichtgetinte, of in welke sprookjesfiguur ze willen geloven. Ik wil het gewoon niet hebben. Die fuck de koning roeper, die mafklapper, die werd door, sowieso bijna heel Twitter bijgestaan. Verdedigd, ja. Werd verdedigd. Denk je dat die mensen dat nou snappen? Want wij zijn eigenlijk alles waar ze op spugen. Wij zijn vieze, fascistische, racistische engmengen. Dat vind ik heel jammer. En je ziet ook dat ze daar helemaal geen raad mee weten. Ik had ook zo'n gekkie, die deed ook aangifte tegen Geen Stijl toen. Dat is zo'n beroepsactivist. En die ging mij ook zo een beetje interviewen en dan filmen met zijn iPhone en dan vragen stellen op die demo waar ik gewoon mijn werk aan het doen was. Maar dat mag, ik geef dan ook netjes antwoord. En die probeerde een soort antwoord uit mij te trekken. En op een gegeven moment zei ik, ja, ik ben ook heel erg tegen dat die Abu Qasim daarvoor is opgepakt. Ik vind dat hij dat gewoon moet kunnen zeggen. Ja. Toen was hij echt een beetje een soort van teleurgesteld van, oh, kut. Maar die vrijheid van meningsuiting, heel veel mensen zijn gewoon te dom voor vrijheid van meningsuiting. Ja, het is een te moeilijk ding, denk ik. Het is een te moeilijk ding. Die snappen niet het concept dat je dus vindt dat dat mag en dat dan ook iedereen dat mag. En ook mensen die jij stom vindt en ook mensen die misschien dingen zeggen die jij eng vindt. Maar dat vind ik bijvoorbeeld grappig dat je ziet ook bij de islamitische mensen die zich aangevallen voelen. Die roepen vanzelf van alles en nog wat onder de noemer vrij van meningsuiting. Maar als jij daar gebruik van maakt om kritiek te hebben op hun ideologie. Ja, nee, dan moet je respect dan hebben. Dan moet je je bek houden. Ja, dan moet je respect. Ik had laatst wel een geinig gesprek via Facebook met een Marokkaanse man. Die sprak me aan en die stuurde me een berichtje. En die zei, ja, je bent toch voor vrijheid van meningsuiting? Nou, dan mag ik jou ook een vieze vette kuthoer vinden of zo. Die begon te schelden. Dus ik zei, meestal negeer ik dat soort mensen, maar altijd als ik door een Marokkaan word aangesproken op Twitter, dan gaat hij of schelden of bedreigen, altijd. Of allebei. Ja, hoe kan dat toch? Dat nooit een keer een normale Marokkaan. Nou, ze zijn er wel, maar discrimineer je dan hem? Nee, ik discrimineer niet. Ik reageerde op die vrijwel 100% van de Marokkanen die me aanspreken op Twitter. Ja. Die gaan altijd schelden en dreigen. Ik ga je moeder neuken, ik sla je dood en je bent een vies varken. Ik weet je wel te vinden. Dat je echt denkt, kan een leuke Marokkaan iets wat tegen me roepen? Denk die ik dan. Jongen, daar ging ik op in. Dus ik zeg, ja, ik vind het niet heel leuk dat je het zegt. Maar van mij mag je het wel zeggen. Maar ben je een kuthoer? Nou, best wel een beetje, toch? Best wel. Hij had daar ook wel een punt. Daarom ging ik er ook wel. Ja, nee, maar ik ging erop in. Ik zeg, dat mag je van mij dan ook. En toen was hij ook een beetje van, oh. Shit. Ja. En dat is het punt, dat mensen krijgen het niet in hun hoofd dat jij bereid bent een mening ook te verdedigen die jij zelf wel. Nee, maar dat is ook zo grappig. Ik had een discussie met die Abdella, nog wat van die werkt geloof ik bij de NCRV, ook zo'n Marokkaanse jongen. En die zei dus, ik ben heel erg voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar je hoeft niet alles te zeggen. Dus daar zei ja, maar dat is wat Salman Rushdie de Butt Brigades noemt. Ja, maar alles voor de maar is een leugen. Maar dat zei ik al tegen hem, zeg maar het maakt toch helemaal niet uit wat jij vindt wat iemand hoeft of niet hoeft te zeggen. Nee. De vrijheid van meningsuiting betekent dat hij dat mag zeggen. Of jij het niet leuk vindt, is dan jammer. Ja, maar het is ook helemaal niet interessant of iemand dat kwetsend vindt. Ik bedoel, als dat een norm is, dan ja, maar dat is dus het probleem. Vind je de norm dat je maar moet kunnen interesseren in het kader van de vrijheid van meningsuiting? Of vind je, zoals zoveel anderen, de norm dat niemand erdoor gekwetst mag raken? Want dat is heel erg als je gekwetst wordt. En dan heb je dus het recht om terug te slaan. Gekwetst zijn is een keuze. En als je gekwetst bent, is de enige manier waarop je terugslaat is, kijk, jij noemt mij een kutwijf, dan noem ik jou een totale lul. En dan zijn we klaar. En er is geen enkel moment in dat gesprek dat ik jou ga slaan. Ik vind Jan geen totale lul. Nee, even voor de sake of argument. Nou, dat vind je wel een beetje, ja. Nee, ik vind het niet. Ik had niet iemand een beetje totale lul vinden. Dat is heel moeilijk. Ik vind Jan semi-totale lul. Wel, ik vind het niks. Dat is veel erger. Dat is nog erger. Oh, ga je daar zitten slijmen? Is het nou zo? Ja. Heb je dit helemaal zitten bedenken met je kleine kopje daar? Met een kleine kopje? Vergeleken bij jou heeft iedereen een klein kopje. Nee, dat is zo ingewikkeld. En gekwetst zijn is een keuze. En als je al gekwetst bent, oké, stel je voor, iemand zegt tegen jou wat heel verschrikkelijk is, ben je ontzettend gekwetst over jouw profeet, over je moeder, I don't care. Ja, wat dan? Nee, niks van dan. En dan ga je huilen. Er gaan dus 23 organisaties in de regio Haaglanden, die gaan samen een brief sturen aan minister. Dat mogen ze lekker doen. En luisteren de noodklok, want ze trekken het zich nogal aan. Ja. Ja, dat er met twee maten wordt gemeten, ook nog. Nou, ik zie werkelijk niet hoe. Nee, als, ik ook niet, maar dat zeg ik er ook niet. Als alles... Vooral dat ze maar constant jihadgezin worden genoemd. En haat-imam en dat soort dingen is heel erg. Ik vind een imam die zegt dat joden verdreven moeten worden... en dat homo's dood moeten... Ik kan er geen ander woord voor verzinnen dan haat-imam. En dan, dat, maar dat is altijd het probleem met die gasten. Is dat niet het probleem dat mensen verwarren? Er is geen zelfreflectie. Nee. Het doet er niet toe of we die mensen kwetsen. We moeten ons eens afvragen of die maloten wel wat voor recht ze hebben om gekwetst te zijn. Waar haal je het gore recht vandaan? Om alles en iedereen wat niet in jouw achterlijke moslimstraatje past... Continu te discrimineren, te haten, te veroordelen. Vrouwen, joden, homo's, alles is niet goed of het deugt niet. Dat mag je met de meest vreselijke termen veroordelen. Dan ga jij gekwetst zijn als iemand daar een fucking tekeningetje over maakt. Ben je dan in de war? Ja, maar kijk, het probleem is... En daar terreur op uitoefenen. Maar niet alleen zelfreflectie. Er is natuurlijk ook geen enkele vorm van humor. Nee, dat is het. De maar goed, dat gaat samen. Als je zelf reflectie hebt, kun je ook lachen. Als je naar jezelf kan kijken, kun je ook naar jezelf, om jezelf lachen. De totale humorloosheid van die mensen. Ja. En altijd maar kwaad. Dat je denkt, joh, doe eens normaal, joh. Terwijl Jan altijd zegt dat ik altijd kwaad ben. Maar dat is niet zo. Ik ben gewoon altijd kwaad op jou, ja. Ja, het illustreert de verhoudingen perfect. Ik bedoel, die mensen die de extreme moslims in ons midden... Die bestrijden onze rechtsstaat, die bestrijden onze gelijkheid. Desnoods met geweld. Wat onze westerse maatschappij als antwoord daarop heeft... is felle opiniestukjes, een scheldpartij hier en daar en een cartoon. En prompt worden er hele redacties gemold. Dat illustreert toch heel goed hoe de verhoudingen liggen. Dat illustreert toch heel goed... Hoe gevaarlijk het is. Wil ik je is. Nog een leuke mening voorleggen. Heb ik ook van de Joop trouwens, van onze vriend van Jolens. Dat is zeker Dirk Wanrooy. Die meent kort gezegd dat de radicale islam... dus dat het ongemak wat we van die mensen hebben... dat dat alleen maar de schuld is, uiteraard... van onophoudelijke westerse interventies in oorlogen... en niets te maken heeft met het geloof. Oh ja, het heeft niets met islam te maken. Nee, sterker nog, het heeft niet alleen niks met islam te maken. Het is alleen de maar schuld te maken. Van het Westen, ja. Wat hadden we dan gedacht, dat als wij maar telkens oorlog maken... in landen daar, dat we niet een keertje teruggepakt zouden worden? Nee, dat hoor je heel vaak. Ja. Wat vind je dat ook niet? Nee. Oh. Nee, dat hoor je heel vaak. Dat door ons ingrijpen in het Midden-Oosten... Maar bedoel, het was toch al één grote agressieve tering zo even voordat het verderfelijke Westen daarin begon te roeren. Ik bedoel, al die oude dictators die daar door die verfoeilijke Westen vermogendheden zijn omgeknikkerd. Dat en neergezet natuurlijk ook vooral eerst. Ja, ik weet niet of dat waar is. Weet je wat ik dat heel grappig vind? Dat en dan nog geeft het niet moslims die hier... Hè, het zijn altijd, we zijn hier geboren en opgetogen. Als het zo uitkomt, ja. Geboren en getogen. Dan nog geeft dat geen enkele pas om... Zelfs als zou je het Westen schuldig achten aan al die interventies in het Midden-Oosten... en die toestanden daar. Als jij hier bent opgegroeid, hier naar school gaat, hier gezondheidszorg krijgt... Hier gewoon een prima leven hebt. Hier een sociaal vangnet hebt als je geen baan kan of wil accepteren. Dat is ook een beetje dezelfde redenering als... alle ellende in Afrika komt voor de slavernij. Ja, maar dat is ook zo'n makkelijke dood. En ik heb zelfs al gehoord dat onze hele Gouden Eeuw te danken hebben aan de slavernij. Ook bij de vrienden vanmiddag op die mooie demonstratie. Ik weet niet. Ik denk dat het ook Afrikanen vrij stond... in die periode om bepaalde kunstwerken te maken of uitvindingen te doen. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Altijd, dus ja. Ik vind het altijd van dat ik zeg van ja, die stomme blank ook, die alle uitvindingen van de wereld zo'n beetje hebben gedaan. Ja, hoe durven ze? Want zij konden wel gewoon vrij uit die grot wandelen. Het is ook gewoon niet waar. Want we hebben die hele Gouden Eeuw. Ik zal niet ontkennen dat Nederland veel profijt heeft gehad aan slavenhandel. Dat is helaas dat is met recht een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Maar dat hebben we ook heel erg te danken gehad aan in handelsopzicht. Bijvoorbeeld het afsluiten van de haven van Antwerpen. We kochten slaven van Arabieren die ze weer kochten van zwarte stammen. Dus het was een vrij multicultureel spektakel, de hele slavenhandel. Nou, eigenlijk was dat een heel multiculturele transfermarkt. Nou, wat ik zo getapt vind, is dat... Toch een voetbalterm gebruikt. Lange tijd nadat het probleem geweest is, vecht men er nog steeds. Terwijl we zijn lang vertrokken, dus ik begrijp ook niet... Nee, maar het is hetzelfde gelul dat landen die zijn 65 jaar vrij... en die zeggen, ja, dat we ooit een kolonie zijn geweest... hebben we nog steeds geen vreten. Nou, in 65 jaar kan je best een krop slaven bouwen, hoor. Of mag ik dat niet zeggen? Voor mij mag je alles zeggen. Kun je vrij spreken over sla? Nee, maar snap je, wat, en dat is hetzelfde met dat is hetzelfde gedoe met die westerse interventies, is het probleem. Daarmee zet je stelselmatig die mensen die daar wonen neer als een soort van zielige mensen. Een tweede rangs burgertjes. Ja, die kunnen er zelf nooit aan doen. Ja, dat is wat het is. Betuttelracisme. Je zet ze neer als ja, het kan alleen, als er iets ergs gebeurt, kan het alleen maar uit de witte man komen. Want deze mensen, ja, daar zit helemaal geen kwaad bij. Die zijn net uit de boom geflikkerd. Die hebben nog net geen staart. Nou ja, het punt is dat ze het ooit best wel de papieren hadden om van dat hele Midden-Oosten een bloeiende culturele en economische en toen kwam de islam. Toestand te maken. Ik bedoel, het is niet dat een cultureel achtergebleven gebied is qua stukje bakermat van de beschaving naar de mensen toe. We gaan even naar het nieuws van 1 uur, want het is toevallig 1 uur. En straks zijn we terug met de bananengarp bij de echte Janne. Tot zo. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Saoedische koning Salman gaat de komende week niet naar een topconferentie in Amerika. Samen met andere Arabische bondgenoten zou hij daar overleggen met president Obama over de chaos in het Midden-Oosten. Maar de Saoedische koning blijft thuis vanwege het humanitaire staakt het vuren in Jemen, zegt zijn minister van Buitenlandse Zaken. De Saoedische kroonprins gaat wel naar de conferentie in Amerika, net als de leiders van andere golfstaten. Koning Salman zit sinds januari op de troon in Saoedi-Arabië. Hij is sindsdien nog niet naar het buitenland geweest. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen tijd veel doelen in Jemen gebombardeerd om de Houthi-rebellen daar terug te dringen. Dinsdag gaat een humanitair bestand van 5 dagen in. In Polen heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een verrassende winnaar opgeleverd. De conservatief Duda kreeg meer stemmen dan de favoriet, de huidige president Komorowski, ook een conservatief. De 45-jarige Duda beloofde de kiezers in zijn campagne van alles waar de president helemaal niet over gaat, zoals minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Aan de eerste verkiezingsronde in Polen deden 11 kandidaten mee. De tweede ronde is over 2 weken en gaat tussen Duda en Komorowski. De Airbus die gisteren verongelukte in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden van de crash dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen, waardoor is nog onduidelijk. De overlevende is een medewerker van Airbus. Het militaire transporttoestel, een A400M, stortte zaterdag in Sevilla neer tijdens een eerste testvlucht. Er waren 6 mensen aan boord. 4 van hen kwamen om het leven. Het toestel zou volgende maand aan Turkije worden geleverd. Het weer. Vannacht blijft het droog, minimaal rond 10 graden. Daarna een vrij zonnige dag met hoge temperaturen. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot 27 graden in de rest van het land. Dinsdag wordt het weer koeler en dan is er ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan, de radio van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeld je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne voicemail. En doe dat vooral vanavond in grote aantallen, want we luisteren het toch niet af. Juist. En we praten nog even verder met Annabel Nanninga, adjunct hoofdredacteur van Yalta.nl. Annabel, hoe gaat het met Yalta.nl? Gaat heel goed met Yalta.nl. Maar hebben jullie veel lezers op Yalta.nl? We hebben veel lezers op Yalta.nl. We kunnen altijd nog meer leden gebruiken. Dus waarde? Op wat? Wat? Yalta.nl. Ja, leden op Yalta.nl. Dus word vooral lid. Prima. We hebben volgende week een mooie themaweek weer over onderwijs. Lezen. Zo, dat zijn leden trekken, zeg. Het is heel belangrijk voor de mensen. Voor de mensen thuis. Ja, voor de mensen thuis. Als we nou een beetje fatsoenlijk onderwijs hadden, dan vielen mensen niet een week in de onderwijs. Oh ja, dat is waar, want die mensen die krijgen natuurlijk geen worden achtergesteld, die krijgen ook geen onderwijs. Dat is bijna nog vergeten. Ja, een beetje het volk verheffen, mensen. Affe, we hadden het al over Pim Fortuyn. Nou, die is dus doodgeschoten. Ja. Dan heb je Wilders. Ja, die wordt zo bedreigd dat die... die kan helemaal geen deuk in een pakje boter slaan. En die moet... boos blank op de bank tevreden houden met sociaal-economisch linkse lulkoek. Ja. Dus waar kunnen we nog op stemmen? Als een beetje rationeel nadenkend mens. Het is voor de rationele rechtsmens is het erg ingewikkeld. Ik bedoel, Mark Rutte is natuurlijk een fraaier. En zijn VVD, daar wil je ook niks meer mee te maken hebben. Ik heb niet gestemd. De laatste keer. En een lijst Moscovici? Ach, hou toch op. Moscovici, nee. De man zal echt een goede strafpleiter zijn, maar... Nou, niet meer. Nee, niet meer, maar zijn geweest. Nee, dat is een voorbeeld van geen kat in het nauw. Geen opties meer hebben en dan maar. En dat is ook een beetje jammer van de politiek. Dat het meer een soort vergaarbak is van mensen die... Ja, niet zoveel anders kunnen dan echt een roeping. Of ja, het wordt zo lastig om een law and order partij te zijn met iemand die de boel heeft opgelicht. Ja, dat. En hij heeft helemaal geen coherent verhaal. Chris Albers heeft de TPO, die lancering, daar verslag van gedaan. Op de Post Online. Een ontzettend geestig verslag. Maar het geeft natuurlijk weinig hoop voor de toekomst. Maar ja, goed, je stemt dus niet. Want dat is een beetje een probleem waar ik zo langzaam ook tegenaan hobbel. Dat je denkt van... Ik voel me nergens bij thuis qua politieke partijen. Maar zijn wij, tussen haakjes, dan zo'n kleine groepering? Er zijn toch wel meer mensen die... Je denken. En er wordt daar ook wel poging gedaan om dat electoraat aan te boren. De PVV heeft dat niet. Die ontbeert ten eerste partijstructuur met leden, wat het wat ingewikkeld maakt. PV heeft ook een paar beetje malle mensen in de gelederen. Ook een paar hele goede trouwens. PVV is ook... Ja, maakt weinig waar van wat ze zeggen. Ze roepen van alles, maar ook voortdurend volstrekt onrealistische dingen. En ook vaak dat ik denk van... Nou, ze zeggen nu alweer echt hele toffe dingen. En dan komt er ineens weer zoiets van... Een Zwarte Pietenwet of zo. Dat je denkt van, nou echt, wat is dit voor... Niet helemaal serieus, nee. Nee, wat is dit voor Duplo-politiek? Het is echt niet grappig meer. Dus ik weet het niet. Er zou echt ruimte zijn voor een wat slimmere partij op rechts. En iedereen roept dat al jaren. En niemand richt hem op de een of andere manier. Politiek blijft een beetje het domein van vastgeroeste elite. En charlatans, zoals die gekken van Kuzu en Öztürk. En nou ja, ik heb dat VNL vond ik eerst niet eens zo heel gek. Totdat ze dus met Moskou in zee gingen. Dacht ik ook van, oh god, gaan we weer, weet je wel. Een van de grote naam die met een carrière in het slop. Ja, volgens de peilingen vindt het volk de combinatie CDA, VVD, D66 nog het minst afschuwelijk. Wat zijn nou VVD? CDA, D66, ja. Oh, D66. Een soort christenrechtse, semi-christenrechtse coalitie. Ja, D66 vind ik een doodenge partij. Ik zou echt nog liever PvdA stemmen dan D66. Oh, dat vind ik wel moeilijk als je nou zegt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, alle wegen van ellende leiden naar de PvdA. Alleen... Die zijn gewoon ronduit slecht. Maar dat weet je. Ja, maar D66 die zegt namelijk... Ja, wij zijn hele slimme, goede mensen. Ja. Uiteindelijk geven ze je hele land weg. Nou, en ben je altijd je bent altijd maar slecht mens. En ze zijn elitair op een heel erg bekspugende manier. Kijk, Pim Fortuyn was ook een hele elitaire man. Die liet zich voorstaan op zijn academische titels... en op zijn flamboyante levensstijl. Maar die wist wel heel gewoon mensen te bereiken. En Pechtold en de zijne. Is een elite partij die gewoon voortdurend de burger voorhoudt dat het allemaal maar een beetje domme racistische tokkie zijn. En die daar een heel grote middenmoot wel in meekrijgen, getuige de Provinciale Statenverkiezingen. Waar ze natuurlijk wel lekker gewonnen hebben. Nou goed, wat dan? Het land moet toch geregeerd op een gegeven moment? Dat zou leuk zijn. Ja, hè? Maar... Wat is dan jouw minst? Want het grappige was ook, in die peiling... was ook gezegd, ja, of het nou een soort positief gevoel bij die keuze zat... of een soort negatief gevoel. Hè? Dus zelfs de meest positieve combinatie was dus nog negatief, zeg maar. Dus, ja, nou, maar ik hoor dat ook om me heen heel veel. Van mensen van allerlei plamage. Van links aangehaagde mensen tot rechts. Van, ja, ik weet het niet meer. Ik voel me nergens meer thuis. En PvdA is op zich... Ernstig? Ja, is heel ernstig. En de PvdA is op zich wel dingen... een beetje aan het leren. Amsterdam heeft een uitstekende PvdA-burgemeester. Ja, maar Eberhard van der Laan. Het is ook een andere rol, nou, ik vind Abu Talib ook goed. Ja, het is ook een andere ook rol. Ook een PvdA. Die staat nummer 1 op de lijst van de Asscher doet PvdA wel eens wat verstandigs. Dat nummer 2. Ja, maar PvdA, dat moet gewoon niet... Dat wordt gewoon niet... Nee, maar ik ben hier geen lans aan het breken voor de PvdA. Maar wel even in vergelijking met D66. Nee, D66 is de duivel. Maar laten we nou eerlijk zijn... Markie Teeval gaat naar Brussel. Dat is de bedoeling. Dat is ook precies de reden waarom Mark nog zogenaamd vrijgezel is. Omdat hij graag een grote Europese baan wil hebben. En dan Halbe Zijlstra. En dan wordt de VVD weer een rechtse liberale partij. Onder Halbe Zijlstra. Onder Halbe Zijlstra. Met mogelijk Edith Schippers als premier. Zie je dat zitten? Ja, ik weet niet of... Hoe vaker je dat zegt, hoe minder ik het geloof eigenlijk. Waarom gaat Halbe dat niet zelf doen? Ik veel. Ik heb even liever dat hij dat dan doet. Want Schippers is natuurlijk wel gehavend, hè? Mm. Die heeft al een aantal forse debat en dingen voor de kiezer gehad. Nou ja, als de VVD slim is, dan gaan ze over de rechterkant, liberaal en rationeel. Dan kan je dat, en iets meer intellect, mensen. Er zit geen intellectueel meer in de Tweede Kamer. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Ja, wel, dat is wel degelijk de bedoeling. Nou, Gerdy Verbeet, die zei net voordat ze wegging, dat er ook tijd wordt dat er VMBO'ers in de Tweede Kamer gaat zitten. Nou ja, daar word ik heel verdrietig van zo'n opmerking. Want dat is echt beslist niet de bedoeling. Die mensen moeten wel vertegenwoordigd zijn, maar niet in de vorm van daadwerkelijke VMBO'er. Niks mis met VMBO'ers, begrijp niet verkeerd. Nee, maar ze moeten niet aan de touwtjes gaan zitten. Niet. Lekker harken. Blijf dan toch een keer van iedereen zijn knop af. Maar ik ben ook gek op knoppen, hoor. Om aan de knoppen te zitten. Serieus? Ja, ik ook serieus. Ik vind het wel een ding. Dat er wel... Als je politiek is, niet alleen compromissen sluiten en wetjes doorheen kletsen en een beetje besturen. Er moet ook een visie achter zitten. Oh. Het is heel stom, maar het is wel waar. En je hebt geen zo goed visie als je nooit eens een boek leest. En als je... Weet je... Het mogen wat meer zwaargewichtig zijn. Wat meer gewichtige oude mannen. Wat een balletmeisje. Ja, dat sla je er toch nooit meer helemaal uit, vrees ik. Dat grachtengordel kantje in mij. Arabel Wanninga van Jalte.nl. Mag je ook danken? Oh, ja, dat is waar. Waarom praat je door mij heen? Nou, praat je door Jan heen. Jezus, sorry. Jan. Jalte, godverdomme. Arabel Wanninga van Jalte.nl. Mag ik hartelijk danken dat je hier was en voor je zinnen geworden. En veel plezier met de rest van je leven. Dank jullie wel, Jan. Of jullie de komende tijd. Met de rest van je leven, of in ieder geval nog deze avond. Nou, dank je wel. Ja. Wat gaan we doen? Alles is veranderd, omdat we natuurlijk live naar het voetballen gingen. Maar wat we nu hebben is uit Dick de heer Leurdijk, Midden-Oosten-deskundige van Echte Jan. Waar staat het nou weer op? Er is een bepaalde volgorde in dit programma, Jan. En ik ben altijd een beetje ontregeld. Maar niemand is geïnteresseerd in dat. Nee, dat is niet wat je moet delen op de radio met je publiek. Het is een vrijheid van meningsuiting. Nee, dat is gewoon bullshit. Je moet dat gewoon. Het is toch zelf dat ik ga zeggen, Kabouter, ik heb nog wel een trek in een kopje koffie. Ik communiceer dan wat ik denk. Want ik heb ook trekken een kopje koffie. Alleen er is geen luisteraar. Ja, ik denk heel veel luisteraars, onze luisteraars, gewoonte dieren. Hoe jouw draaiboek eruit ziet. Luisteraars en gewoonte dieren. Jan, die zit hier allemaal te wachten op die sport. Ik denk, die sport is al geweest. Wat zouden we nu dan krijgen? Nou, dat ga ik dus vertellen. Dick, de heer Leurdijk, onze Midden-Oosten-deskundige Jan, is de afgelopen jaren nog niet één keer hebben die kunnen betrappen op een voorspelling van betere tijden. En ik ben echt ontzettend benieuwd of het dit keer wel gaat lukken. Hele goeiedag, meneer Leurdijk. Ja, goedenavond, Janne. Meneer Leurdijk, we beginnen vanavond even in Jemen, want de Houthis, die schijnen te gaan instemmen met een 5 dagen durend humanitair bestand. Nou, ja. Is dat, zullen we zeggen, voorlopig een heel klein beetje goed nieuws? Ja, nou ja, kijk, in het licht van de ellende die daar plaatsvindt, denk ik, is dat inderdaad goed nieuws. Dat gebeurt trouwens op basis van een voorstel dat door Saoedi-Arabië verleden week al gedaan is. De Houthis hebben dat dus nu vandaag overgenomen. En als alles goed gaat, gaat dat komende dinsdag om 11:00 in. Ja, en dat biedt dan toch in ieder geval gelegenheid om in de sfeer van humanitaire hulpverlening toch in ieder geval een aantal noodzakelijke activiteiten te ontplooien. Maar goed, Saoedi-Arabië is daar als een dolle aan het bombarderen. Maar die geven die Houthis nu wel de kans om niet alleen de gewonden van het slagveld af te halen, maar ook nieuwe wapens uit Iran te laten binnenkomen. Ja, maar ik neem aan dat ze dat natuurlijk ook wel hebben bedacht. Dat verklaart volgens mij ook waarom ze niet voor niets nu sinds dat moment notabene dat ze dat voorstel gedaan hebben, die bombardementen notabene behoorlijk geïntensiveerd hebben, tot en met vanochtend notabene, waarbij ook het huis van de voormalige Jemenitische president Saleh ook nog eens geraakt is. Dus ze weten echt wel welk spel hier gespeeld moet worden. Wat me wel erg opvalt is dat er zelfs met clustermunitie wordt gebombardeerd. En dat er tot nu toe weinig wanklanken zijn geweest vanuit andere landen. Ja, weet je wat hierin meespeelt? Dat is natuurlijk toch wel een heel dat is toch wel een heel interessant element. Dat is vooral de opstelling van de Verenigde Staten. Kijk, aan de ene kant heeft Obama veel kritiek over zich afgeroepen omdat hij zo weinig duidelijkheid heeft geschapen over zijn eigen positie bij alle conflicten in het Midden-Oosten. En dat heeft in het geval van Jemen dus betekend dat hij daarmee toch toch een beetje de vrije hand heeft gegeven aan Saoedi-Arabië. Zo'n beetje met de mededeling, wij hebben er geen zin in, gaan jullie je gang maar. Maar het interessante van het voorstel van vorige week om te komen tot het vijfdaagse humanitaire staakt het vuren, is dat dat samenviel, dat bericht, met het moment waarop de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de Saoedische hoofdstad aanwezig was. Dus dat is geen toeval. Met andere woorden, de Amerikanen zijn daar wel degelijk heel actief bij betrokken. En ik denk ook dat het Amerikaanse druk is geweest die ertoe geleid heeft dit korte staakt het vuren tot zover. Waar Jan het eigenlijk over heeft, denk ik, meneer Lodewijk, is dat normaal gesproken als Israël iets doet in die regio, een bombardement van het een of ander, dan staat hier in het Westen in ieder geval de hele wereld op zijn kop. Terwijl als men daar elkaar bombardeert, zullen we dan maar even zeggen, binnen de moslimgemeenschap, dan, ik wil niet zeggen dat het fluisterstil is, maar het scheelt niet veel. Ja, nee, maar daar kan ik me wel in vinden. Er is ook opvallend weinig berichtgeving eigenlijk over wat er überhaupt in het Midden-Oosten gebeurt. Terwijl we rustig met z'n allen kunnen aannemen dat de opmars van ISIS in de tussentijd toch vrolijk doorgaat. Dus er is alle reden om veel meer stil te staan bij de ontwikkelingen daar. Maar het frappeert mij ook, hoor. Maar je doet het ook niet gauw goed, hè, meneer Lodewijk. Er zijn natuurlijk ook hier in Nederland elementen die schrijven net zo vrolijk op sites dat eigenlijk allemaal de schuld van het Westen is dat die conflicten daar maar blijven uitbreken. Ook al zijn dat dan intra-moslim conflicten, zou je kunnen zeggen. Nee, dat heeft er dan niks mee te maken. Want het Westen heeft dan toch altijd permanent de regio gedestabiliseerd. En het sionisme. Sorry, vergeet ik bijna nog. Nee, moet je niet doen. Nee, altijd sionisme. Je hebt gelijk, dat sionisme, dat moet er zonder meer ook bij. Dus eigenlijk zit je natuurlijk met een rare situatie. Als je niks doet, dat helpt ook niet, want je hebt het uiteindelijk toch gedaan. Ja, dat is met name, is dat denk ik een heel groot probleem voor iemand als de Amerikaanse president Obama, die het wat dat betreft natuurlijk nooit goed kan doen. Want hij is begonnen met zijn hele nieuwe periode als president door zich heel terughoudend op te stellen en te zeggen, ik ga alle Amerikaanse troepen terughalen die in de afgelopen jaren overal in die gebieden ellende hebben veroorzaakt. Het moet dan maar eens afgelopen zijn. Maar ja, hij is ook onder druk van de omstandigheden gedwongen geweest om nu dingen te doen die hij natuurlijk aanvankelijk ook helemaal Meneer Lodewijk, waarom laat Obama het niet gewoon lekker gaan? Waarom denkt hij niet gewoon, Saoedi-Arabië tegen Irak, die vechten daar een soort proxy war, Iran, die vechten daar zo'n proxy war uit. En wat kan ons het eigenlijk maar schelen als de olie maar blijft komen? Ja, dan zou de Kamer verzwakken. Ja, maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. Nee, de Amerikanen hebben toch al problemen met hun eigen positie in de wereld, zeg maar. Die zien ze toch al afkalven. Dus dat betekent ook dat ze zichzelf toch ook wel gedwongen zien om, bijvoorbeeld als het over het Midden-Oosten gaat, bijvoorbeeld om de positie van Israël natuurlijk toch goed voor ogen te houden. Maar ze zien de hele situatie in het Midden-Oosten als een onderdeel van hun eigen nationale veiligheid. Dus daarmee erkennen ze dat alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, hun eigen Amerikaanse positie ook zeer nadrukkelijk raakt in de internationale politieke verhoudingen. Oké, maar daar zegt u zoveel mee als er is geen helder vijandbeeld. In Syrië trainen ze rebellen die dan tegen IS moeten optrekken. Nou, dat IS is dan wel erkend een vijand. Maar goed, ze zijn in andere opzichten weer een soort van half toenadering aan het zoeken tot Iran. Het is ook niet erg makkelijk, hè? Nee, dat mag je wel zeggen. Want tegelijkertijd zijn die Amerikanen ook bezig met een poging om met Iran een aantal afspraken te maken over het Iraanse nucleaire programma. Nou, ga er maar aan staan. Dus je moet Iraniërs, kan je ook weer niet te veel voor de voeten lopen op dit moment. Want Iran is natuurlijk weer de grote opponent bij het optreden van Saoedi-Arabië en Jemen. Precies. Om het allemaal maar eens eventjes kort te... En heb je ook nog Turkije en hetzelfde Saoedi-Arabië dat dan nu weer allerlei in de brede zin rebellen gaan steunen tegen het regime van Assad. Vindt u daarvan? Sorry, zeg dat nog eens. De Turkije en Saoedi-Arabië samen gaan nu ook weer allerlei rebellen opleiden, van wapens voorzien en bevoorraden om op te trekken tegen Assad in Syrië. Ja, dat geeft dus inderdaad aan hoe krankzinnig al die verhoudingen door elkaar heen lopen in het Midden-Oosten. En voor simpele zielen als wij is het natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk om het zicht te houden over al die onderlinge betrekkingen in dat gebied. Dat maakt het dus om een evenwichtig oordeel te komen wel buitengewoon moeilijk inderdaad. Meneer Lodewijk, ik wil niet cynisch zijn, maar ik ben nu even cynisch. Oh ja? Moeten we niet zo snel mogelijk gewoon van de olie af en hek erom gooien en die boel lekker daar laten uitbranden? Ja, ja, dat soort discussies hebben we natuurlijk vaker gehad. Bijvoorbeeld toen het over voormalig Joegoslavië ging. En dat is een argument dat natuurlijk vaker terugkomt. Maar we leven nou eenmaal in een interdependente wereld, zoals het zo mooi heet. Dus we kunnen ons toch niet de luxe veroorloven om te doen alsof er elders in de wereld niks aan de hand is. Maar heeft u een advies voor ons? Voor wie zijn wij? Nederland of Europa, van mijn part. Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Want vergeet, kijk, je had het net over wie is onze vijand. Maar de strijd tegen het internationaal terrorisme, dat is natuurlijk wel nog steeds een hoeksteen van het Nederlandse buitenlandse beleid. We zitten niet voor niks in Mali. En als je de argumentatie van de Nederlandse regering kijkt naar waarom wij naar Mali moesten, al die argumenten die zou je nu zo uit de kast kunnen halen om toe te passen op de situatie in Libië, daar hebben we het ook nog helemaal niet over gehad. Dus het geeft wel aan. Het is zo'n ongelooflijk ingewikkeld probleem. We hebben geen greep op dat hele fenomeen van ISIS of ISIL of IS, hoe het ook mag heten. En dat maakt dus dat we een opponent hebben, een vijand, die een stuk minder herkenbaar is, waar we een stuk minder greep op hebben als iemand als Poetin, als het om de situatie in Oost-Oekraïne gaat. Ja, en hebben we ook nog mensen die hier wonen, die IS steunen. Dus het is niet zo makkelijk dat je gewoon een leger hebt met een blauw helmpje en dat je die allemaal moet platgooien. Nee, maar ja, ze zitten overal. Nee, ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Daarom hebben we hier in het binnenland natuurlijk ook een eigen beleid om te proberen die gevechten in het buitenland, om die zeg maar ook op ons eigen nationale grondgebied in goede banen te leiden. Nou, zo is het. Meneer Lordijk, mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden? Ja. Nou, bedankt voor uw wijze woorden. Dank u wel voor uw wijze woorden. Oké, graag gedaan. En, tot ziens maar weer. Ja, slaap lekker. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als hij praat, worden de meisjes vochtig. Onze Martina. Nu ken ik Emil Ratelband. Alleen van die tv. En wat ik daar zie, verbaast mij altijd. Die beste man is zo gek als een doer. Hij is totaal krankzinnig. Ratelband is bekend geworden als positiviteitsguru. En God mag weten waarom, want om hem hangt een hele negatieve grafgeur. Kippenvel en zweetoksels krijg ik als ik die psychopathische kop van hem zie. Als hij met zijn scheve gebit van elkaar keihard tjaka roept, moet ik altijd een klein beetje overgeven in mijn mond. Ik ben gewoon bang voor die idioot van een Emil Ratelband. Hij heeft de ogen van een massamoordenaar en die uitstraling van een halve frikadel tussen de stoeptegels van een winkelstraat in Almere. Ik ben nog banger voor Ratelband gemorden. Nog geen maand geleden stierf zijn vriendin van 45 aan een hersenbloeding. En hij gilt nu al dat hij alweer over haar dood heen is. Hoe gek ben je dan? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nederland is overvol van psychotische BN'ers. Gordon is gestoord. Bij Sanders is een agressieve gek. Welon doorgedraaide junk. En ga zo maar door. Dit land is totaal besopen. Totaal besopen. Tjaka! Wil je nog iets ook kwijt? Nee. Mooi. Madeleine van Torenburg is de woordvoerder Binnenlandse Zaken de Koningshuis bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. En zoals bovendien gisteren jarig. We gaan gauw naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Hele goede dag, Madeleine van Torenburg van CDA. En mevrouw van Torenburg, we beginnen met het belangrijkste. U was gisteren jarig, dus... Want ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Zo, mythe zeg. Prachtig gefeliciteerd met uw verjaardag. En moederdag ook nog. En nog moederdag ook, ja. Maar het is niet mijn moeder. Nee, maar dat is ook de verjaardag niet meer. Nee? Nou, is ook niet meer haar verjaardag. 47 jaar geleden alweer werd ik ook geboren op moederdag. Dus dat is altijd mooi op zo'n dag. 47 jaar geleden? Ja, zeker. Wat bent u toch een jonge blom? Nou. Mag ik dat niet zeggen? Ja, dat mag je best zeggen. Het is voor jou een beetje raar, want je bent ietsje jonger dan mevrouw van Torenburg. Maar als ik zou zeggen, ik bedoel te zeggen dat ben je nog een jonge blom, uitziet. Zou dat makkelijk kunnen. Dat ze er goed uitziet, bedoel ik. Oh, zeg dat dan gewoon. Ja, u ziet er nog hartstikke goed uit. Goed uit voor uw leeftijd. Ik bedoel een beetje bij uitkijken. Ja. Mooi cadeau voor mijn verjaardag. Ja, ja, graag gedaan. Nou, dan hebben we dat verjaardagsfeestje hebben gehad. Ja. Terug naar de bittere realiteit. Ja, en dan komt het volgende. En dat hebben de echte Jan en mij wat pijn gedaan. Dat het volk graag ziet dat er een nieuwe regering komt met de coalitie VVD-CDA-D66. Bent u daar ook zo van geschrokken? Nee, ik ben niet zo van geschrokken. Nou, ik vind alles waar D66 in zit, vind ik eng. Ja, maar ja, het is niet dat we dit niet al een half jaar voorspellen dat dit in de lucht hangt. Dus ja. Ja. Ik weet niet, maar jij zit nu de spanning van mijn hele verhaal vraag af te praten. Maar hij is blijven hangen, Jan. Don't worry. Nee, ik snap het wat je spanning zegt. Is blijven en hangen, we hebben natuurlijk nog geen verkiezingen en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb inderdaad gezien dat dat de mensen het leuk zouden vinden als het CDA er weer bij kwam. Heb je trouwens dan ook gezien, dat vond ik wel gek, want de mensen willen dus dit, maar ze willen ook kennelijk een premier van PvdA-huizen. Want die malle Abu Talib staat huizenhoog bovenaan. Slaat en dan Asscher. En dan Rutte. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Dus Buma die moet nog wat aan zijn publieke dinges doen. Zijn publieke dingen. Ja, zijn presentaties, zijn charisma, al die dingen die een goede premier maken. Je kan niet tegen een groot politiek leider als de heer Buma zeggen van u moet even wat aan uw publieke dinges doen. Dat kan je niet maken. Jawel, dat kan best. Nee, maar goed. Hoe is het met de publieke dinges van Buum? Heel goed, heel goed. En daarom willen ze natuurlijk ook graag in de regering hebben. En dat snap ik helemaal. Weet je wat ik zo raar vind? Nou. Die Abu Talib, dat is best een aardige man. Zeker. Ja. Alleen die heeft in zijn rol als burgemeester heeft hij dus rot opgezegd tegen jihadisten. En dat soort dingen. En Mark Rutte toch ook? Maar bed, bad en brood, daar speelt hij dan een rolletje in. Maar waarom men zo gek op die man is? En hem als premier wil. Ik begrijp er geen reet van. Nou, misschien ik denk dat hij gewoon duidelijk is. Ik denk dat hij duidelijk is en dat is ook prima. Ja, dat kan niet zijn als burgemeester. Maar als je hem als premier hebt, dan gaat hij ook weer met Mel zijn mond praten. Dat weet je niet, hè? Dat weet je nooit. Oh, dat weet je niet. Ga nou weer? Doe je dit weer? Wat is er dan? Ja, met een bewering, dat weten we toch niet? Nee, maar dan kan je toch ook gewoon laten gaan? Dan hoef je niet mij toch de hele tijd te corrigeren? Nee, je hebt gelijk ook. Zeg dan gewoon even sorry, man. Sorry, man. Oké. Okay. Wat ik even weten wil, mevrouw Torenburg. Een is een regeringspartner, de VVD, en de ander D66 zijn van die gedogers. Die zit in de huidige coalitie. Wordt dan in de tijd dat de Buma telefoon pakt en zegt: jongens, het volk wil dit niet meer wat jullie nu doen. Stop met gedogen, stop met regeren en schrijf nieuwe verkiezingen uit, want wij moeten het gaan doen. Het wordt tijd! Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ik vraag me af of mensen het echt zo fijn vinden op dit moment naar de stembus te gaan. Dat denk ik wel, hoor. Ik denk het wel. Nou ja, als het zo is, dan hopen wij dat er natuurlijk een hoop wat mensen zijn. Weet u, mevrouw Torenburg, die mensen die zijn al... Waarom praat je nou door die mevrouw heen? Je praat door mij heen. Er zijn een heleboel mensen, er zijn al heel veel verkiezingen geweest. Europese verkiezingen, provinciale verkiezingen, een heleboel verkiezingen. Ja, wat wil jij? En elke keer krijgt dat kabinet ontzettend op z'n falie in de verkiezingen. In de peilingen staan ze er beroerd bij. Dus het is niet waar het wil volk, je heen? Het is niet dat het volk, daar wil ik heen, voor het eerst laat merken, heel subtiel, dat ze het niet meer willen. Ja, nee, hartstikke leuke opmerking. Dus waarom zijn de enigen die nog tegensputteren dan politie, zoals mevrouw van Torenburg, die iets heeft van... Dat moet toch het volk luisteren, mevrouw van Torenburg? Nee, we moeten gewoon zorgen dat we de goede dingen blijven doen. En dat doen we als CDA op dit moment. En proberen een beetje bij te sturen als er een raar plan uit van dit kabinet komt. En als we beter zelf plannen maken. Ja, het is ook zo. En dat proberen we ook. En af en toe lukt het ook heel prima. Mevrouw van Torenburg. Maar ja, ik vind het een beetje vervelend dat we nu over elkaar heen rollen met verkiezingen. Alsof je alleen maar het verschil kan maken wanneer je aan de knoppen zit. Daar hou ik eigenlijk ook niet van. Nou, ik moet ook zeggen, ik ben er gek op. Verschil maken. Nee, om aan de knoppen te zitten. Oh. Als je zo naar Engeland... Als je naar Engeland kijkt, dan stapt Nigel Farage dat op. Die Engert van Miliband stapt op. Glegg stapt op. Omdat ze allemaal verloren hebben. En die is een beetje ook. En als je dan naar Diederik Samson kijkt, die zou dat toch ook zien en denken... Hé, dat ben ik al drie keer vergeten te doen. Ja. Of Nou ja, goed. Nee, maar dan ziet u ook, de wonderen zijn de wereld. Ik wil het gewoon even kwijt. Nee, maar je maakt wel iets anders. Dat Engelse voorbeeld geeft toch aan dat je denkt, je verwacht het niet, maar toch gebeurt het. Boom, conservatieve meerderheid. Kan je ook zomaar hier hebben. Misschien wel zonder vijf partijen te laten bij die moeten gedogen. Laat je altijd linkse mensen, laat je allemaal gewoon lekker in de oppositie. Maar je ziet sowieso dat de peilingen gewoon nooit uitkomen. Dat is altijd wel fascinerend. Nou, ja, maar goed, is dat toch lekker zijn? Lekker conservatieve regering, een beetje rechts, gewoon een beetje stevig, goed voor het land zorgen. Graag. Nou, dan gaat het een stuk beter met Nederland, denk ik. Probeer het een beetje in te stralen, dat merkt u wel. Ja, de overtuiging. Ja, heel, ga door, jongen. Nee, maar dat is ook zeker zo. Ik vind het overigens wel spannend hoe het in Engeland verder gaat. Want je hebt natuurlijk allerlei oppositiepartijen die ineens allemaal weggevaagd zijn. En waarvan de leiders totaal onbekend worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt in Engeland, absoluut. Nou ja, die Cameron die gaat gewoon dit uitdienen. De referendum over Brexit, die komt er niet. Denk je niet? Nee, denk zou je niet, dat nee. durven? Nee, dat durf dat ik zou niet. Bijna een Mark Rutteaanse toek zijn. Maar het is ook een vriend van Mark Rutte. Oh ja? Ja, die Cameron. Gewoon een referendum beloven en niet doen, vijf jaar lang. Briljant. Maar ze hebben in Engeland natuurlijk echt afgerekend met allerlei politici die beloftes deden die ze niet waarmaakten. Dus ik denk niet dat hij dat doet. Ook in Nederland zijn mensen natuurlijk zat dat er allerlei beloftes zijn gedaan die de dag na de verkiezingen weer werden ingetrokken. Dus dat zegt u wel, maar de VVD staat steeds bovenaan in peilingen. Ja, maar ze zijn wel veel erg gedaald. En ik denk dat mensen straks in een stembokje staan en zeggen, ja, wat hebben ze nu eigenlijk beloofd? En wat gaan ze van dat lijstje wat ze nu allemaal beloven nou weer eens een keer waarmaken? Ja, die Engelsen ik hebben denk dat mensen daar heel kritisch op zijn. Die Engelsen hebben dus een rechtse premier gekregen. En ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Want Mark Rutte is gewoon een strandballetje. Ja, die waait gewoon met de wind mee. Dat klopt, dat is een windvaan. Ja, ja, zo'n strandballetje. Een heel klein strandballetje ook. Dat je denkt van, god. Je denkt niet, het is niet zo dat je, als je dat ziet, dat je denkt, jeetje, flinke strandbal. Nee, heb ik niet. Nou, je bent toch een dichter, mag ik even zeggen wel, hè? Hé, wat vond u nou van dat fuck de koning gebeuren, majesteitsgennis? U van het koningshuis zijnde ook? Nou ja, ik was eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat juist deze uitspraak uiteindelijk door het Openbaar Ministerie was opgepakt om het voor de rechter te brengen. Maar ik begrijp dat ze daar inmiddels ook zelf een beetje over zijn gaan nadenken of dat nou de bedoeling was. Dus ik zit ernaar te kijken en ik denk het is wel fascinerend hoe dat eerst heel erg wordt opgelierd en vervolgens weer wegvalt. Maar wat ik eigenlijk erger vind, is dat je ziet dat heel veel mensen ineens roepen van, ja, je moet eigenlijk gewoon iedereen verrot kunnen schelden alsof het een soort summum van beschaving is. Nee, dat vind ik eigenlijk ook fout. Nee, ik vind dat je helemaal niet mensen dient verrot te schelden. Nee. Alleen dat je opgepakt wordt omdat je fuck de koning noemt, vind ik wel heel treurig in 2015, hoor. Het heeft mij ook verbaasd, zeker omdat je... Maar bent u tegen die majesteitsgennis? Ik ben er niet tegen dat we een bepaling hebben dat je niet de koning zonder meer voor God kan schelden en dan daarmee wegkomt. Dus ook zeker niet omdat de koning zich niet kan verdedigen. Maar toen deze zaak ineens de aandacht kreeg, dacht ik, hadden we dat nou bedacht? Want volgens mij is het meer een manier om te zeggen, door iemand die totaal de weg kwijt is, om te zeggen dat de koning weg moet. Nou, dat mag je in Nederland gewoon zeggen. Hij heeft er een beetje rottige woorden voor gebruikt. Maar zo had ik het begrepen. Ja. Daar denk ik niet meteen aan bij majesteit. Ah, maar die man is hartstikke gek. Die nou, dat weet je wat heeft. Hij ervan vindt? Hij vindt het een maniertje van het establishment om de antidiscriminatiebeweging, dat is hij dus, hè, de moslims en gekleurde mensen, het zwijgen op te leggen. Denkt u dat ook? Nee, dat vind ik echt... volgens mij heeft hij ook nooit zo'n mooie zin gemaakt. Nou, jawel, hij heeft hem geschreven zelfs. Oh, ik heb hem letterlijk geciteerd zojuist. Goed van ik zou dit nooit hebben kunnen verzinnen, joh. Nee, dat is wel waar. Maar ik vond het echt... het was zo'n hysterie dat hij ineens begint te roepen en te schreeuwen. Dat dacht ik, doe even normaal, man. Maar ik dacht niet meteen aan majesteitsgennis. Maar ik denk dat zo'n bepaling wel een doel dient. Maar ik had niet direct bij dit voorbeeld erbij nagedacht. Weet je wat ik nou zo mooi vind, mevrouw van Torenburg? Nou. Deze meneer, hè, die al Jakarabi, weet ik veel, die mafkees. Ja, Berry. Die is moslim. En die vindt dat moslims heel erg beledigd worden. En hij is anti-Zwarte Piet. Dat is heel erg vervelend voor de negers. Nou, en ga zo maar door. En Nederland is een institutioneel racistisch land. Zeker. Dat vindt hij. Ja, nou ja. En dan gaat hij dus met zijn malle hoofd fuck de koning roepen. Ja. En vrijwel iedereen neemt het voor hem op. Omdat ze... Maar dan kan die man toch gewoon ophouden. Je kan je zeggen, ja, ik ben een anti-Zwarte Piet moslim. En ik ben gek op, alles wat gekleurd en gespikkeld is. En ja, ik heb wat geroepen over hun koning. En ze nemen het ook nog voor me op ook. Ik kan me ophouden met mijn racisme verhaal. Dat dat was wat ik net bedoelde, te zeggen dat ik het echt waardeloos vind dat iedereen ineens denkt, oh, is helemaal goed, want je moet kunnen schelden wat je wil. Dat is het summum van beschaving. Nou, dat herken ik helemaal niet. Ik vond het echt vreselijk hoe social media hierop losging. Dat het inderdaad maar allemaal moet kunnen. Ik hou er niet van. Maar nogmaals, ik had niet zelf gedacht dat dit nou iets was dat je voor een rechter brengt. Maar om nou te doen alsof het summum van beschaving is dat je iemand helemaal verrot scheldt. Dat vond ik echt waardeloos. Nee, dat is er zeker niet. Alleen, het is wel een summing van vrijheid in een westers democratisch land om dat te kunnen doen. Kijk, nou, ik weet het niet. Echt niet, Jan. Ik denk wel eens, en ik weet niet of dat te ingewikkeld is voor het late uur, maar we hebben op een of andere manier op aan het verwervers. Dat zijn mensen die iets opbouwen. Dan hebben we de ervers, mensen die daar goed op passen. En dan hebben we de bedervers. En in die fase zitten we ermee. Dat we denken dat met vrijheden, dat je die allemaal maar naar je toe moet trekken. Moet nemen. Je scheldt iedereen maar verrot. Vrijheid van meningsuiting, dat is toch nooit bedoeld toen we bij elkaar zeiden van dat het belangrijk is dat je jezelf kan zijn. Dat je je vrijheden kan benutten. Ik af en toe ergert me zo. Dan denk ik, al die belangrijke, goed bevochten vrijheden, daar spelen we mee alsof het een soort knikkers zijn. Ik vind het waardeloos. Vindt u dat het moraal in Nederland afneemt? Nou, ik vind af en toe dat je dat de vrijheden die heel belangrijk zijn en een waarde hebben, een beetje maar te grabbel gegooid worden, alsof je daar alles mee kan doen, alleen maar voor jezelf. Ik vind dat echt, we zijn in de fase van de bedervers aan het komen. Nou ja, in dat verband, volgens een enquête van het Genootschap voor Burgemeesters, wordt het gezag in 34 gemeentes ondermijnd, structureel ondermijnd, door criminelen. Ja, zeker. 41 van de 211 ondervraagde burgemeesters heeft meerdere keren per jaar of soms zelfs enkele keren per maand last van agressie en geweld. Dat is toch ook vreselijk eigenlijk? Dat is echt stuitend, maar je ziet het zeker hier in Brabant, waarin er bijna geen politie te bekennen is. Dat de criminelen denken, ik ga lekker naar Brabant, ik ga lekker naar die rustige regio's. Hier is de pakkansen bijna nul. En ik kan lekker huishouden waar ik zin in heb. Als iemand mijn stroop eet in de weg ligt, ga ik een beetje met een grote auto, armpje uit het raam. Een beetje imponerend, lopen klieren in die straat. En dan doen ze wel wat ik wil. Het is verschrikkelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ben geen crimineel. Maar als ik het was, dan zou ik echt om geen enkele reden naar Brabant gaan. Ik vind het zo, nee, ik vind het zo verschrikkelijk. Durf dat te zeggen. Nou, ik ben een tijdje geleden voor het eerst van mijn leven naar dat carnaval geweest. In Oekraïne. Oh, maar dat is maar een paar dagen per jaar, hoor. Nee, maar dat is niet goed, joh. Die mensen zijn echt in verslag. Hey, maar als jij nou als crimineel een pakkans van nul hebt, dan ga ik toch nog niet tussen die zachte geet zitten. Zit je toch een hoofdtelefoon op en dan ga je toch lekker in de kippenschuur de doopstit telen, of niet? Nee, dan kom je dan ben je dus lekker crimineel, heb je heel veel geld. En dan kom je bij de bakker en zegt de bakker, oeh, gezellig, hè? Oh, zo gezellig. Nou, dan ben ik er alweer klaar mee. Snap je? Ja, nee, je wil ik wou alles. Ik wou er allemaal zo over dachten. Allemaal op sodemieter. Dat lijkt me heerlijk, Jan. Oh. Maar helaas. We moeten het ook nog even over het andere boevennest hebben. Nederland en Aruba die hebben een akkoord dat een eind gaat maken aan het conflict over de begroting van het eiland. En leidt het college Aruba financieel toezicht. Nou is het ding, vorig jaar ging zelfs de premier volgens mij nog in hongerstaking, omdat hij boos was op hoe Nederland dit allemaal wilde aanpakken. Wat is er gebeurd ineens? Waarom zijn we het ineens eens geworden? Ik denk dat er goed is gesproken en ik denk dat er meer is nagedacht over wat betekent het voor Aruba zelf. Hoe kun je daar ook mensen inzetten die snappen dat Aruba juist hele goede stappen zet om ervan te zorgen dat het eiland niet helemaal in het putje wegzakt. Dus ik denk dat er gewoon serieus op de klachten is ingegaan. En dat we wel een onafhankelijk toezicht hebben, want die begroting moet gewoon op orde. Dat zien ze zelf ook wel. Maar het werd een beetje met stoom en kokend water gedaan. En vervolgens reageerde natuurlijk die minister-president ook niet erg verstandig op door te stoppen met eten. Dat is ook niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar uiteindelijk is het denk ik eind goed al goed. Er komt gewoon een fatsoenlijk toezicht en de begroting moet langzaam maar zeker op een fatsoenlijke manier. Het klinkt alsof dit volgend jaar weer een bende is. Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik denk ook niet dat de land. Nee, absoluut niet. Dat is het niet. Andere eilanden, helaas. Curaçao hoor je nog wel eens een hoop ellende van. Zeker Aruba niet. Dus ik denk dat het land altijd een voorbeeld is. En alleen de begroting was op een bepaalde manier helemaal op orde. Nou ja, daar is wat onhandig mee omgegaan door allebei partijen. Plasterk heeft het ook niet heel erg handig aangepakt. Ik kreeg alleen maar ruzie. Daar zitten we ook niet op te wachten. Nou, en uiteindelijk hebben ze het bijgelegd en komen er gewoon goede maatregelen. Dat is prima. Voor sommige mensen is het trouwens wel, denk ik, wel een goed idee om even een tijdje niet te eten. Jan, als ik je zo aankijk. Is dat me? Ik bedoel, gewoon even. Ja, je moet lekker eens doorgaan. Dan ga ik ook een hongerstaking. Ja. Dan ben ik een half uurtje, hoor. Drie kwartier, maar niet langer. Ja, als, je hebt voor jou al je nodig, ja, maar het is zo'n reborn hongerlab, zoals jij, weet je wel. Die dan 2 gram is afgevallen omdat hij een keer salade gegeten heeft. En meteen tegen zijn collega begint. Vind je dat nou leuk? Ben je nou een kerel? Ik weet niet hoor, maar je zit echt serieus het verjaardagsfeestje van mevrouw van Torenburg te verpesten met je gedrag. Ja, sorry, dat spijt me, mevrouw van Torenburg. Mevrouw van Torenburg, mag ik u hartelijk danken. En ik wens u een prachtig jaar toe. Een 48 jaar levensjaar. Dat is een mooi jaar, ik weet het niet. Geniet goed. Van alles wat op uw pad komt. We zien elkaar wel weer, denk ik. Ja. Spreken in elk geval. Ja. Wil je nog iets kwijt, Jan? Nee, ik ben er heel klaar mee. Ik vind dat mevrouw van Torenburg mooi gesproken heeft. Nou, dag! Tot ziens, hoi. Het Haags geluid. De liefdespanter staat zijn vrouwtje. Dagboek van de liefdespanter. Echte mannen staan hun vrouwtje. Echte mannen staan hun vrouwtje. Nog even los van de droevige woordspeling en het feit dat er van het geld dat nu wordt besteed aan deze campagne van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemakkelijk half Kathmandu hadden kunnen herbouwen, of 6000 blootvluchtelingen een jaar lang een veilige haven in Europa hadden kunnen bieden, of een gigantisch banenplan hadden kunnen financieren dat zelfs de meest berbers, analfabeten, doorgediscrimineerde achterstandsmoslim aan een vaste baan had geholpen. Nog even los van het feit dat we kennelijk vinden dat we gemeenschapsgeld moeten spenderen aan wat me fundamenteel de eigen keuze lijkt van volwassen mensen die samen een huishouden vormen. De verdeling van werk en zorg en de opofferingen die mensen zich getroost om de ander de kans te geven zich te ontplooien. En dat in een land waar je zo langzamerhand wel een complete debiel moet zijn, wil je als vrouw met alle positieve discriminatie en vrouwenquota nog in staat zijn je door een morsige knakker in hemdsmouwen achter het aanrecht te laten parkeren. Nog los van dat alles. Ik ken helemaal geen mannen die niet hun vrouwtje staan. Niet één. Ik ken alleen maar mannen die er hun hand niet voor omdraaien een baan en diverse kinderen te combineren. Te wassen, strijken, koken, zorgen, zogen dat het een aard is. Vrijwilligerswerk doen, tegen de klippen van gezond verstand aan. En ik ken alleen maar vrouwen die hun man zonder aarzelen terecht zouden wijzen als hij hen zou beletten zich zakelijk of anderszins zoveel te ontplooien als ze maar willen. Wie zijn toch die mannen die al die vrouwen onderdrukken? Wie zijn toch al die vrouwen die overal maar worden onderdrukt? Ik en iedereen die ik ken voelt zich in elk geval niet aangesproken. Met je staaie vrouwtje, stelletje idioot. En trouwens, wie zegt dat je je als huisvrouw niet kan ontplooien? Kijk maar eens naar de generatie van mijn ouders. Daarin werkte nauwelijks één vrouw. Maar ontplooien dat ze deden, er kwam een hele seksuele revolutie van. En die arme mannen maar werken voor het vrouwtje. Dagboek van mijn liefdespanter. Sterk hoor, Jan, sterk. Ja, vond ik zelf ook. Hey, Nederlandse journalist en politicoloog Remco Reiding heeft in de afgelopen 17 jaar nabestaanden opgespoord van Sovjet-militairen die begraven liggen op het Russisch ereveld in Leusden. Voor zijn ijverige werk heeft hij een persoonlijke bedankbrief gekregen, Jan, en een onderscheiding van de Russische president Poetin. En die werd hem tijdens de jaarlijkse herdenking van de overwinning van het Rode Leger op Nazi-Duitsland in Leusden overhandigd. Zo, zeg, wat leuk. Ja. Hele goede nacht, Russenzoeker Remco Reiding. Goedenacht, Jan. Remco, goedenacht. Wat schreef Poetin in die prachtige persoonlijke bedankbrief die je onlangs hebt gekregen? Poetin schreef dat hij mij bedankt voor bewezen diensten bij de betrekkingen tussen Nederland en Rusland op het gebied van oorlogsherinneringen, zou je kunnen zeggen, vrij vertaald. Oh, wat grappig dat hij de betrekkingen erbij haalt. Ja. Want hij had ook wel kunnen zeggen, goh, wat een leuke knul ben je dat je allemaal familieleden van hier in Nederland begraven Russische Sovjet-soldaten zoekt. Ja, maar hij trekt het kennelijk wat abstracter. Hij vindt dat ik daarmee een bijdrage lever aan de verhoudingen tussen Nederland en Rusland. En misschien is dat ook wel zo. En heb je alleen een brief gekregen of ook een plaquette voor aan de muur? Ja, nee, het is een plaquette voor aan de muur. Oh, het is een certificaat dat is ingelijst met de handtekening van de president eronder. Dus, een echte of een stempel? Nee, volgens mij is het een echte, ja. Als je goed kijkt, dan lijkt hij toch wel echt. Zo, de mythes. En was je er heel blij mee? Nou, ik ben natuurlijk blij met elke vorm van waardering. Want ik doe dit 17 jaar nu al. Het opsporen van nabestaanden van in Nederland begraven Sovjet-soldaten. En ja, als die waardering dan komt van de president van een land, dan is het natuurlijk wel een prettig steuntje in de rug, ja. Ja, behalve dan dat de hele wereld een hekel aan hem heeft. Ja, dat wel. Ja, zo is het tegenwoordig, hè. Dat is heel vervelend natuurlijk. Het komt ook mijn werk niet te goede, die slechte verhoudingen tussen Nederland en Rusland. Maar ja, het is zoals het is, helaas. En, weet je, bent nu echt fulltime familiezoeker geworden, zo'n beetje. Ja, ja, ja, zo gaat dat soms. Ja. Maar wacht, wil je even uitleggen wat je doet, familiezoeker? Ja, ik ben 17 jaar geleden voor het eerst op het Russisch Ereveld in Leusden terechtgekomen. Ja. Daar liggen 865 hoofdzakelijk soldaten uit de voormalige Sovjet-Unie. Ja. Hun familie was nooit getraceerd. En ik ben, ben ze gaan zoeken. Maar even wachten, wat deden die Russen hier dan? Dat is begonnen met een groep van 101 die in kamp Amersfoort terecht is gekomen, krijgsgevangenen. Ja. En die jongens hebben echt een hele slechte tijd hier gehad. Er zijn er 24,5 jaar tijd aan honger, ziekte en mishandeling overleden. Oh. En de resterende 77 zijn buiten kamp Amersfoort gefuseerd. Oh. In groepjes van vier. Dus, niet echt gezellig? Het was geen uitje? Nee, dat was absoluut niet prettig. Maar dat waren er 104 en dat zijn er 865 geworden. Ja, 101. En daarna zijn er dus nog vele bijgekomen. Omdat Amersfoort als soort van verzamelplaats is geworden van in Nederland begraven en overleden Russische Sovjet-soldaten. Waardoor er uiteindelijk 865 terecht zijn gekomen. En altijd dus vermist gebleven, formeel. Maar hoe kan je hier nou een baan van maken? Want op een gegeven moment zijn de dode Russen toch op? Nou, er zijn er nogal veel. Er zijn 26 miljoen oorlogsslachtoffers gevallen in de voormalige Sovjet-Unie. Ah, dat is lekker. Dat is gelukkig niet alleen mijn werk. Maar ik heb wel heel veel tijd nodig gehad om nabestaanden op te sporen. Aanvankelijk deed ik dat naast mijn gewone werk. Ik ben een tijd correspondent geweest in Moskou onder meer. Maar inmiddels zijn er 200 families opgespoord. En dat is echt wel een hele flinke klus geweest. En daarbij komt dat ik namens de Stichting Russisch Ereveld, die is opgericht, ook een aantal projecten doe. Dus ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven, er is een documentaire uitgebracht. We hebben deze week hebben we een fotoproject geopend met foto's van de soldaten. En zo dragen we ook bij aan het in stand houden van de nagedachtenis aan de jongens die hier begraven liggen. Hey, nou, even waren van al die mensen de naam was wel bekend natuurlijk, als dat ontmoet geweest. Ja, lang niet allemaal, maar voor een groot deel wel. Alleen die is zo verbasterd opgeschreven dat het heel moeilijk is om te analyseren om wie het gaat. En bovendien, omdat er sprake is van 26 miljoen oorlogsslachtoffers, is de naam alleen belangen na niet genoeg om vast te kunnen stellen om wie het gaat. Dus je moet je voorstellen, ja, er zijn soms wel 10.000 soldaten met die naam. Die en hoe werkt het dan bijvoorbeeld? Nou, ik heb jarenlang onderzoek gedaan om te traceren hoe die jongens hier terecht zijn gekomen. En om een link te leggen tussen de plek waar ze zijn overleden en de plek waar ze zijn begraven. En vooral ook de plek waar ze vandaan zijn gekomen. En dat klinkt veel eenvoudiger dan het is. Maar zo heb ik kunnen vaststellen. Ja, om wie het precies gaat. En die analyse en dat zoeken in de archieven. En dan heb je het echt over honderden archieven en jaren werk. Ja, daar zit het zware werk in. Niet zozeer in de opsporing van een familie, wat ook nog niet makkelijk is na 70 jaar. Maar ja, dat is misschien nog wel het makkelijkste. En dan heb je die familie gevonden. En dan gaat de deur open en dan staat zijn achterkleindochter zo voor je. En dan zeg je, hey, ik heb I'm Remco. I'm Remco and I found your achter granddaddy. Ja, maar dan, in het Russisch. Ja, in het Russisch. Dus, ja. En vinden ze dat dan heel leuk? Nou ja, gelukkig gaat het meestal niet om achterkleine kinderen. Want dan is de emotionele band misschien wat minder groot. Maar de eerste keren vond ik ook echtgenoten en kinderen van soldaten. En dat gebeurt nog steeds wel eens. Ja, dat is wel heel gaaf natuurlijk. Nou ja, kijk, als mensen 70 jaar lang niet hebben geweten waar hun vader is gebleven. Ja, die onzekerheid, die is knagend geweest. En als er dan eindelijk een jonge vent voor de deur staat uit een ver land die zegt, je vader is gevonden. Ja, natuurlijk raakt dat die mensen. Want die hebben zich altijd afgevraagd waar die is gebleven. Ja, en mooi het nooit werk. Kunnen afsluiten. Dat is wel heel mooi werk. En ben je ook wel eens bedankt door zo'n kleindochter? Dat ze zei van, kom maar even binnen. Oh, ik bedank je even op z'n Russisch. Nou, ik heb aan mijn onderzoek tijdens mijn onderzoek ben ik een Russische tolk tegengekomen en die is later mijn vrouw geworden. Dus kijk, ik ben niks tekort gekomen. Hartstikke goed. Nee, fijn om te weten. Remco, moet je eens horen. De verhouding tussen Rusland en het Westen, we hadden het net al even over, die verslechtert de laatste paar jaar natuurlijk in moordend tempo. Wat doet dat met jou? Wat vind je daarvan? Nou, met mij persoonlijk doet het natuurlijk ook veel. Want ik heb daar 8 jaar gewoond. Ik heb voor een deel zo'n Russisch gezin. En het is niet prettig. Die verhoudingen die staan onder druk. Ook persoonlijke verhoudingen. En het is ook heel moeilijk om begrip voor elkaar te kweken. Omdat het lijkt net een loopgravenoorlog door alle propaganda. En dat doet pijn. Ook bij sociale contacten natuurlijk. Vrienden, familie, schoonfamilie. Ja. Dat was natuurlijk 9 mei, hè? Hadden we de grote parade in Moskou en dan geloof ik nog 25 andere steden. De grote parade, de nieuwe tank, de overwinning. Dat gaat allemaal heel agressief, heel manhaftig. Heel, hè? En ook, nou ja, laten we zeggen, redelijk openlijk anti-westers. Hoe eng is dat allemaal eigenlijk? Nou ja, ja, ik spreek nu dus ook namens de Stichting Russisch Ereveld. Dus nogmaals, wij zijn apolitiek, maar... Ja, dat militaire, dat kan me wel voorstellen dat hier dat wenkbrauwen doet voor ons. Aan de andere kant is het natuurlijk niet het enige land met een militaire parade. Ik begrijp wel dat de Russen dit zo groot vieren. Nogmaals, 26 miljoen oorlogsslachtoffers, dat is misschien niet iets om te vieren. Maar het feit dat ze dan van die ellende bevrijd zijn en zichzelf hebben bevrijd... en dat die oorlog zo'n enorme betekenis heeft in dat land, ja, dat wordt hier ook wel eens onderschat. Of dat dan op zo'n militaire wijze de wereld getoond moet worden, dat is een ander verhaal. Maar dat is niet aan mij om over te oordelen. Wat vind je er dan van dat alle westerse leiders wegblijven? Nou, ook de geallieerden, zeg maar? Nou, ik begrijp dat wel gezien de omstandigheden. Maar gelukkig waren er op het Russisch Ereveld in Leusden op 9 mei, dezelfde dag, wel allerlei ambassadeurs aanwezig van verschillende westerse landen. Niet van allemaal, helaas, maar wel bijvoorbeeld van Frankrijk, van Israël... van Duitsland, van Nederland, geen ambassadeur uiteraard, maar vertegenwoordigers. Dus ik denk dat Nederland en Europa vooral ook stil moet staan bij het enorme aantal slachtoffers dat in de Sovjet-Unie is gevallen tijdens de oorlog. En misschien is 9 mei in Moskou met die militaire parade daarvoor niet het juiste moment. Maar ja, nogmaals, dat is aan elk land... om dat te beslissen. Nou, zo is meneer Remco Reiding. Mag je hartelijk bedanken en succes wensen, want je doet mooi werk. Dankjewel, Jan. Ja, dat kan ik ook gewoon zeggen. Zo ben ik ook. Ja, zo menselijk ben je ook. Ja, en misschien is het leuk als jij dat ook dan zegt, Jan. Nou, jij hebt het al gezegd. Zal ik me bij de vorige spreker aansluiten gewoon? Nee, ik vind het leuk als je hem dan... Ik vind ook dat je mooie werk doet, Remco. Kijk, nou, dat is fijn. Was dat nou zo'n bevalling? Ja, ik vind het soms hebben vinken niet nodig. Ja. Remco Reiding, dankjewel en slaap lekker. Dankjewel. Dag. Echte Janne. Ja, het zomert de komende dagen behoorlijk. En dus gaan we met een zonnig humeur in de richting van Lichtenberg. Hey Jan, was de weg niet dicht onderweg hierheen, wat jou betreft? Wat? Toch de weg waar jij overheen moet naar Hilversum, van het Verre Bergen. Die was toch afgesloten vandaag? Ja, maar... Nou, knap dat je er dan toch eigenlijk uiteindelijk gekomen bent. Je bent niet zo'n wonder in... Slaat dit nou toch om, man? Nee, schreeuwt me te binnen dat jij ineens langs een afgesloten... Ik kom er die John Deere en de het weg... Het is 2 uur... We hebben een weerman aan de telefoon en jij begint opeens over hoe ik hier in het begin van de avond ben gekomen. Ja, dat kwam door gewoon... Het gaat niet goed met je, man. Over auto's en over tractoren. Dit is toch niet een onderwerp, dit is de nationale nieuwszender. En dan ga je toch niet zeggen van, god, dat je er toch bent gekomen. Ja, je hebt gelijk. Het slaat echt nergens op. Het was een stukje los associëren wat alleen maar... Maar misschien moet je lekker los associëren en voor de rest je wafel erover houden. Hou het gewoon voor jezelf. Het is gewoon een intern ding. Ja, je hebt gelijk. Maar dat slaat toch helemaal nergens op om dan... Ik weet niet hoeveel mensen te luisteren... hoe ik dan moet uitleggen dat er ook nog andere wegen naar Hilversum zijn... Okay, dan alleen de A1. Ik vind het wel knap. Nou, dankjewel. Toch goed gedaan voor je. Ger. Ja. Serieus. Wat? Niks. Ger. Ja, is dit grappig of zo? Dit is toch helemaal niet informatief of leuk? Hier zetten de mensen toch niet de radio voor aan? Die zetten de radio aan voor Gerrit met zijn weergehouden hoer. Ja. En jij wil het hebben over... Verkeergehouden hoer, ja. Misschien wel eens leuk, misschien moeten we ook een verkeerman. Gerrit, hou eens even je kop! Als je met lieve woordjes begint, dan krijg je een band of zo, denk ik, hè? Ik heb een nou, Gerrit, ja. Ik vond dat het mooi weer was. Nou, nu jij ik ook. Nou, mooi. Maar serieus, dat is toch een raar gesprek? Als je op een gegeven moment zegt van, ja, maar hoe ben je dan gekomen? Zeker, ja. In het eind van het programma. Wat denk je dan? Dan denk je, pols ook hoog springen met mijn lul. Nou, als iemand het kan, ja, dat is wel waar. Dan ben jij het, hè? Nee, maar het staat er nergens op. Nee, het staat nergens op. Een andere route. Gerrit, is het eigenlijk morgen ook nog mooi weer? Ja, en vandaag ook nog. Mooi. Mooi. Ja. Nee, maar dus, ik wil niet nee, meer... maar het is gewoon meer dat ik de ene dag... Dat nou, vandaag wordt wel de warmste dag. Oh. Ja, 25 graden. Nee. Godverdomme, wat een hitte. Ja. Godzijdank zit ik met die hitte dan niet op die... want het was wel... eigenlijk ben ik wel blij dat je ernaar vraagt. Die A1 is een snelweg. Ja. Daar kan je dus snel op rijden. Nou ja. Maar die is dus afgesloten. Ja. Want dat betekent dat ik daar niet kan rijden. Nee. Waardoor ik dus een binnendoorweggetje heb gekregen. Ja. De route heb ik gekregen van de kabouters. Oh. Nou, dan weet je het wel. Ja. Ik heb zo'n beetje het hele platteland van Hilversum en Vinkeveen en omstreken gezien. Dat hield niet op. Vorige week zat je in Almere. Ja, maar deze week dus niet. Alleen heel veel zwanen en lammetjes en dat soort binnen. Maar op een gegeven moment ook, ja, daar komt hij. Een flitsteam van de politie. Niet. Kijk, de schoften, dat vind ik zo dat klein. Is zo smerig. Dat is zo klein. Ja. Dan ga je dus een weg afsluiten, een snelweg. Een snelweg. Dus gaan die mensen die nu... sodemieten je gewoon dit, kruispoken. Die zijn gewend om snel te rijden, dus je gaat een provinciale weg. Ja. En dan ga je daar met je smerige hoofd staan. Nou, ik wil niet over de oorlog hebben, zo net na mei, maar... Maar 10 Gerrit, mei... Gerrit, wat vind je daarvan? Zullen de Duitsers ook binnen? Gerrit? Ik vind het wel goed. Niet? Niet. Niet goed? Nee. Nee, dat kan toch niet? Dat is toch, dat is, weet je, je zal ze nooit eens zien staan als het regent bijvoorbeeld ook. En bij ons gaan ze met z'n zeven... Ook wel. Wel? Ja. Dan ben je tenminste een agent als je gewoon in de regen staat flitsen. Ja. Nee, het is niet echt een mooie voorzomer... Nee, maar dat doe je toch niet? Maar het is niet echt een mooie voorzomer als je tot nu toe kijkt. Maar het is ook niet echt een hele slechte... Nee, maar even serieus. Dan staan ze daar dus te flitsen op een weg die je moet gaan rijden... omdat ze die andere weg hebben dichtgesodemieterd. Ja. Wat is dat? Ja, dat is gewoon centjes vangen. Ja, maar daar heeft dus een of andere hoofd van de politie gezegd... nou jongens, omdat er die klote A1 is dichtgeflikkerd... kan je gewoon even... dan gaan ze daar binnendoor paadje... gaan we daar even flitsen. Ja, bij Weesp. En dan, ja, bij Weesp. En dan gaat dat dus helemaal niet over verkeersveiligheid. Nee, gewoon zintjes vangen. Maar als je je zo druk maakt om een veiligheid... Maar als het regent, Jan, dan waren ze er niet. Nee, hè? Als je het regent, waren ze er niet. Maar dat was toch mooi weer, Gerrit. Maar ze hadden toch een langzaamaan actie, dus dan ga je toch al snel zo zien we gauw, weer. Snel te gauw. Hè? Beetje hooligans van Feyenoord op een kop timmer doen ze niet. Maar jou flitsen wel. Ja. Ger? Ja? Wat? Wat is er? Wat is er? Nee, weet ik niet. Hoe ziet de komende week eruit? Ja, een week met vele gezichten. Mooi. Ja. Nee, maar dat flitsen een überhaupt... Gezicht, een koud gezicht en een warm gezicht. Een vandaag. Nat gezicht ook. Ja. En, ja. En gezicht nat met wat voor vloeistof dan? Ja, gewoon wat komt er uit de hemel? Witte kerst op je kin. Ja. Nou, hoe is het met Witte Kerst op je kind? We hebben een fantastisch... hebben nooit meer wat van gehoord. Is er uitbetaald? Nee. Hebben jullie al een Porsche? Nee. Ik heb er niks van gehoord. Ja, kijk. Hey, is hij aangemeld bij Buma Stemra? Dat weet je niet, Kabouter. Voor zo'n geld waren Gerrit en ik gewoon binnen nu. Zet maar af. Ik word eigenlijk gelijk uit de chagrijnen van. Maar kun je beter die andere hebben, de intro... Wanneer gaat het regenen deze week? Vanavond, begin van de nacht, een klein beetje in het zuidoosten. En verder blijft het droog tot donderdag. Goed zo. Dan komen er wat buien. En de temperatuur vandaag is een beetje gemiddeld 25. Oh. En die zit met eind van de week weer rond de 15. Dus 14 graadjes eraf. Ger, ga jij wel eens naar zo'n meertje, zo'n naakte recreatieplek? Nee. Ja, goed. Maar ik vroeg me ook een beetje af, ben jij... vissen of zo? Ga je vissen? Hè? Ja, weet ik niet. Waarom ga je dan naakt recreëren? Nou ja, dat is lekker. Omdat je dan andere mannen kunt ontmoeten met dezelfde gedachten. Ja. Weet je wat ik gek vind, Jan? Nou. Dat jij dit gelijk op de homoseksuele tour gaat. Nou ja. Want ik heb het gewoon over dat je gewoon lekker van de natuur kan genieten. Jij wil gewoon lekker naakt recreëren, zodat het water langs je ballen glijdt. Dat is en dat de wind een beetje zo langs je lusje waait. En dat je gewoon lekker van de natuur en de vogeltjes... en dat je daarvan kan genieten. En het enige wat jij denkt is anale seks met de kerel. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Hé Gerrit, wat voor weer hou je eigenlijk van? Daar ben ik nou al een jaar nieuwsgierig naar. Wat voor weer houdt hij zelf van? Waarschijnlijk mooi weer. Nou, dat weet ik niet, hè. Ja, ik schat Gerrit niet in op iemand die van 25 graden houdt. Ik schat Gerrit op 19,5 graad en een malsbuitje af en toe. Ja, dit weer van vandaag vind ik wel leuk. En een malse buitje, dat komt dan nog wel een keer. Ik vind er een reet aan dat weer. Hij is geen man voor teenslippers. Nee. Jij hebt geen teenslippers en een korte broekje, Ger? Nee. Ik doe meestal, als ik slippers aan heb, dan doe ik meestal witte sokken aan. Zie je wel. Heel goed, zo hoort het. Anders kriebelt het zo. Je hebt geluid. Zo'n naakt recreëren wordt helemaal niks meer. Hey Ger, jij gaat dus nooit naakt recreëren? Nee, alleen in bad. Alleen in bad? Ja. En onder de douche. Ook nog eens. Ja. Hey, en heb je nog een speciale Pinksterspreuk? Nou, mag het. toch? Een Pinkstersbreuk. Ja, dat is toch al volgende week? Volgende week. Dan heb ik een mooie voorjaarsbreuk, heb ik van iemand gekregen. Ah, doe die maar. Doe maar, is goed. Doe volgende week wel Pinksterspreuk. Dus dan zitten we midden in Pinkster namelijk. En dat is Erik Lee, die luistert ook altijd. Erik Lee? Is dat Chinees? Ja. Is dat een Chinees? Ja, hij woont in Alkmaar, maar hij woont ook wel eens ergens anders. In China? Ja, ik weet niet precies. Geheim agent. Ik denk dat hij daar wel vandaan komt. Maar heet hij echt Erik Lee? Ja. Topnaam. Erik? Ja. Erik, als je luistert. Is hij dan ook familie van... Gong Lee. Bruce. Actrice. Bruce. Hij denkt dat Lee met L-I is, denk ik eigenlijk. L-E-E. L-I-E. L-E-E. L-E-E, oh. Van Lee Towers. Ja. Erik Lee Towers. Omdat hij Erik is, daar zal de familie wel van ver komen. En hij in Nederland, en dat hij in Nederland is geboren, dat hij Erik heet. Mooi, man. Ja, prachtig. En wat is de waarom hebben we het over die man? Het gaat over Erik Lee en die heeft de lente. Oh ja, kom dan met die spreuk, man. Ja. Al is de lente nog zo snel, de zomer achterhaalt hem wel. Oké, nou, ik wil het niet eens over hebben zo slecht. Nou, Erik Lee, als je dit hoort, ik hoop dat je binnen een week in je chapchoy stikt. Wat een kutspreuk, zeg. Ja, is niet normaal. Ik vind dat wel leuk. Ja, leuk. Het niveau gaat zo omlaag. We gaan ermee ophouden, Ger. Ontzettend bedankt voor... Tot volgende week. Nou ja, je was er. Dag. Dag. Goed zo. Oh, de naneuk. Ja, Jan, wat kan ik ervan zeggen? Ik denk dat je rustig tevreden naar huis kunt karrenzouwen en zeggen... dat was een mooie show, Jan, met wijze woorden van veel belangrijke mensen. En jij? Ja, ik ben een beetje moe. Nou ja, dat mag ik wel. Ik maak me een beetje zorgen over de weg terug. En over de mystery guest van volgende week. Ja, dat maak ik me ook elke week. Want die mystery guest die komt al heel vaak langs. Ja. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Wij gaan slapen. Het was ons een eer en een genoegen. Nou, tot volgende week. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Alsof je alleen maar verschil kan maken wanneer je aan de knoppen zit. Daar hou ik eigenlijk ook niet van. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er gek op. Verschil maken? Nee, om aan de knoppen te zitten. Oh. Als je zo naar Engeland...